مطلب پہننے والا اپنے آپ کو خراب نہیں کہہ رہا ہے، بولنے والا جو تاکید کر رہا ہے کہ بھائی لباس خراب ہے، تمہاری نظر گندی ہے، کیوں دیکھ رہے تمہاری طرف. تو دنیا آج الٹی ہو چکی ہے. اگر اسکول کالج میں کوئی سیکس ایجوکیشن کے نام پہ پڑھائے تو وہ بڑی خوشی کی بات ہے، لیکن اگر کوئی سنت مطہرہ سے بتائے تو یار یہ بے شرمی کی بات ہے. تو اس چیزوں کو چھوڑ کر ہمیں شرم و حیا کے تقاضے کو سیکھنے اور سکھانے کی حد تک تھوڑا سا بازو رکھ کر ہمیں اس بات کو سنجیدگی سے لے کر سیکھنا ہوگا. اور یہ مسائل انتہائی جاننا ضروری ہے. میں نے پچھلے ہفتوں میں طہارت کے مسائل چار جو ہے ویک میں ایک پورا مہینہ میں نے لیے تھے، جس سے مکمل طور سے میں نے تفصیلات لی. ایک شعبہ بہرحال طہارت کا پھر باقی رہ گیا تھا، بہت سے لوگوں نے ڈیمانڈ کیا، بہت سے لوگ انٹرنیٹ کے ذریعے چاہتے تھے کہ عنوان میں رکھوں، اس لیے کہ بہت سارے عنوان میرے فیملی پلاننگ، نکاح اور اس پہ آ چکے ہیں، تاکہ ایک پورا سیکشن مکمل ہو جائے. سنت نکاح، آداب مباشرت، ٹھیک ہے، اس کے بعد اولاد کی تربیت اور اولاد کے حقوق پوری ترتیب میں آ رہے ہیں. اور ایک عنوان بھرا انشاءاللہ باقی ہے جو میں انشاءاللہ رمضان میں رکھوں گا، وہ ہے طلاق کے مسائل، تاکہ یہ پورا نکاح کا پورا سیکشن جو ہے ایک کے بعد دیگر پورا مکمل ہو جائے. تو بہرحال آج میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا. تو اس بات کو آپ ذہن میں رکھیے کہ شرم اور حیا بالکل ہونا چاہیے کہ انسان کے اندر، عام اعتبار سے ہم یہ باتیں ڈسکس نہ کریں، لیکن جب سیکھنے اور سکھانے کا مرحلہ ہوتا ہے تو یہ بہرحال ضرورتیں ہوتی ہے. اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. آپ اگر اپنے بچوں کو اسکول میں پڑھاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں گیارہویں میں آتے ہیں ریپروڈکٹیو سسٹم بول کے ایک پورا چیپٹر ان کو بایولوجی کے اندر ہوتا ہے، وہاں تو آپ کچھ نہیں کہتے ہیں. بچہ آپ کے سامنے تصویر لے کر بیٹھا ہے، پڑھتے بیٹھا بولتے تعلیم حاصل کر رہا ہے، علم حاصل کر رہا ہے نا. تو جب وہاں کر رہا ہے تو دین اور شریعت بھی تو آپ کو بہت ساری باتوں میں تعلیم کرتی ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے لیے بھیجے گئے سب سے بڑے معلم تھے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے. تو ان سے سیکھنا ہمیں ہر چیز، زندگی ہر شعبہ. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے قرآن نے بیان کیا کہ ہم نے آپ کو لقد کان فی رسول اللہ اسوۃ الحسنہ، کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تم لوگوں کے لیے مسلمانوں بہترین نمونہ چھوڑا ہے. تو آئیے اس نمونے سے ہم تمام باتیں جو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. میں نے خطبے کے اندر ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی جو سورہ روم سورہ نمبر 30 کی آیت نمبر 21 تھی، جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا اور کہا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ ہم نے تمہیں میں سے تمہارے جنس کو پیدا کیا. تمہیں میں سے تمہارے جنس کو مطلب آدم سے ہم نے حوا کو پیدا کیا. پھر آگے فرمایا انفسکم ازواجا، تمہیں میں سے تمہارے جنس کو پیدا کیا جم و لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اس کے ذریعے سکون حاصل کر سکو. تو نکاح کا ایک مقصد، ہم بستری کا ایک مقصد، نکاح کرنے کا اور بیوی رکھنے کا ایک مقصد جو بتایا گیا وہ ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اس کے ذریعے سکون حاصل کر سکو. اور آگے فرمائیں وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور ہم نے آپس میں تمہارے درمیان الفت اور محبت ڈال دی ہے. ہم نے آپس میں تمہارے بیچ میں، میاں اور بیوی کے بیچ میں الفت اور محبت ڈال دی ہے. تو یہ آیت اس چیز کی دلیل ہے کہ اللہ رب العزت نے جو ہمیں مباشرت کی جو اجازت دی ہے، جیسا کہ مرد عورتوں سے اور عورتیں مرد سے، اور اس میں ظاہر سی بات ہے رشتے کی قید ہے میاں بیوی سے اور بیوی میاں سے، ٹھیک ہے. تو اس قید کے ساتھ جو ہمیں یہ رشتہ قائم کرنے کی اجازت دی ہے وہ اس لیے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ ہم سکون حاصل کر سکیں. اور پھر اللہ نے جو ہمارے دل میں الفت اور جو ہے محبت جو ہے ایک دوسرے کے لیے ڈال دی ہے. اور یہ محبت اور الفت کا ہی تقاضا ہوتا ہے جو کچھ ہم اپنی بیویوں کے ساتھ کرتے ہیں. دوسرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کی حدیث کے اندر آتا ہے کہ زیادہ محبت کرنے والی، یا ایک حدیث میں الفاظ ہے ٹوٹ کر محبت کرنے والی عورتوں سے نکاح کرو اور زیادہ بچے دینے والی عورتوں سے نکاح کرو، ٹھیک ہے، اس لیے کہ میں روز قیامت تمہاری کثرت پر فخر کروں گا، تمہاری زیادتی پر فخر کروں گا. تو دیکھیے اب ظاہر سی بات ہے زیادتی پر فخر کرنا ہے، اولاد کی زیادتی ہو تو ایسی عورتوں سے نکاح کرو جو مردوں سے ٹوٹ کر، مطلب اپنے شوہروں سے، یاد رکھیے میں جب بھی اب عورت کا لفظ استعمال کروں گا تو بیوی کے ہی معنی میں ہوں گا یا بیویوں کے معنی میں ہوں گا، اور جب بھی مرد کا لفظ استعمال کروں گا تو شوہر کے معنی میں صرف ہوں گا، یاد رکھیے، ٹھیک، ورنہ آپ اس کو مس انٹرپریٹ مت کیجیے کہ مرد اور عورت کی بات فیض بھائی کر رہے تھے، میں میاں اور بیوی یہاں مراد ہے، لیکن ہر بار مشکل ہے کہ میں ہر جگہ تو مرد عورت صرف جنس بتانے کے لیے، فرق کرنے کے لیے بیان کر رہا ہوں، ٹھیک. تو یہاں جو ہے آپ نے فرمایا کہ ٹوٹ کر محبت کرنے والی عورتوں سے نکاح کرو. ظاہر سی بات ہے ٹوٹ کر محبت کریں گی تو ظاہر سی بات ہے اولاد کی زیادتی بھی ہوں گی، ٹھیک، اور زیادہ بچے دینے والی عورتوں سے نکاح کرو. اب کوئی آدمی سوچ سکتا ہے یہ کیسے پتا چلے گا کون سی عورت زیادہ بچے دیں گی، لاجیکل کوشچن ہے نا. تو محدثین لکھتے ہیں اس کے خاندان کو دیکھا جائے گا کتنے زیادہ بچے ہیں، چچاؤں کے کتنے بچے ہیں، والد تو کتنی ہے، خود بہن بھائی کتنے ہیں، ماموں کتنے بچے، سمجھ، اس سے پتہ چل جاتا ہے خاندان کا ٹرینڈ کیا ہے، یہ بچے چاہتے ہیں. کچھ خاندان ہوتے ہیں نا سوفیسٹیکیٹڈ فیملیز، آپ کو دیکھ کر پتہ چل جائے گا جس سے آپ نکاح طے کر رہے ایک ہی ہے بھائی ہے، ان کے چچاؤں کتنے، دو چچاؤں کو ملا کے صرف ایک، ایک کو تو اولاد ہی نہیں اور ایک نے کی نہیں پیدا اور ایک کو ایک ہے دوسرے کیا. تو خاندان نے پورے ملا کر کل دو چار پانچ بچے آپ کو نکل رہے ہیں. ایک خاندان کا آپ کو رشتہ ہے بھائی کتنے بہن بھائی ہے، بھائی 12 ماشاءاللہ، اور چچا کو، چچا کا تو کیا پوچھنا 18، اور ماموں کو کیا، ماموں کو 15-20 ماشاءاللہ. تو آپ کو اندازہ ہو گیا اس فیملی کا سسٹم ہے. تو اس خاندان کی لڑکی بھی ظاہر سی بات ہے اپنے لیے کم بچے پسند نہیں کریں گی نا. تو زیادہ یہ معنی میں ہے کہ آپ فیملی بیک گراؤنڈ دیکھیے، فیملی بیک گراؤنڈ سے آپ کو اندازہ ہو جائیں گے یہ لوگ کیا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال زیادہ بچے دینے والی سے مراد یہ ہے، ظاہر سی بات ہے پیدا ہونے کے بعد ہی پتہ چلتا ہے، لیکن یہاں فیملی بیک گراؤنڈ دیکھیں گے آپ کیا چاہتے ہیں، یہ لوگ زیادہ بچے چاہتے ہیں کم بچے چاہتے ہیں. بہرحال تو یہ کہا، تو یہ حدیث کیا ہمیں بتا نہیں رہی ہے کہ جو ہے اس معاملے کے اندر کہ ہم جو ہے زیادتی اولاد کے لیے نکاح کرے خوب اور اولاد کو پیدا کرے، یہ زیادتی جو ہے روز قیامت جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فخر کا باعث، اور میں سمجھتا ہوں نبی کے فخر کی باعث کوئی چیز بنے اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہو سکتی. مجبوریاں ایک الگ چیز ہے، حالات ایک الگ چیز ہے، صحت ایک الگ بات ہے. پھر اللہ کے تعالیٰ جو ہے کسی کو صحت حالات مجبور کر دے وہ الگ بات ہے کہ عام حالات میں آپ جو ہے اس کو زیادتی کو بہرحال پسند کریں. آئیے آگے، ٹھیک. تو یہ وضاحت میں نے بہرحال آپ کے سامنے کر دی. اب آئیے کچھ باتیں اب ہم سیکھتے ہیں. تو میں نے اس عنوان کو اس طرح سے باندھا ہے کہ آداب مباشرت کے اندر شروع کہاں سے ہوتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے نکاح سے ہوتا ہے. پہلی بار انسان مباشرت، ہم بستری، سیکس کس کب کرتا ہے؟ جب اس کی شادی ہوتی ہے. تو میں نے عنوان کو ایسا باندھا کہ شادی کا دن، ٹھیک، شادی کی رات، اور اس کے بعد عام لوگوں کے لیے، ٹھیک. پہلے مخصوص، پہلی بار جب انسان یہ عمل کرتا ہے اس کو میں نے لیا، جب ایک بار عمل کے بعد جو بار بار کرتا ہے اس کو سیکنڈ اس میں نے باندھا. تو کچھ حصے میرے عنوان کے شروعاتی ایسے ہوں گے جو صرف میاں بیوی کے لیے، مطلب فرسٹ ٹائم نکاح سے متعلق ہے، اور کچھ باتیں ایسی ہوں گی جو پھر کامن ہوں گی. جیسا کہ انسان پہلی بار مباشرت شادی کی بات کرتا ہے، اس کے بعد کامن ہو جاتا ہے، اس کے بعد اس کی بیوی ہے یا بیویاں ہیں ان کے ساتھ رہتا ہے. تو میں نے اسی انداز میں اس کو باندھا، اور اس کے بعد کچھ غلط فہمیاں بھی جو ہیں گی بیچ بیچ میں، ان شاء اللہ ایک ایک عنوان کر کے وضاحت بول کر غلط فہمیوں کا ازالہ کرتا ہوا چلوں گا. جو مس جس کو کہتے ہیں، مطلب سوالات ہوتے ہیں، مس کنسیپشنس ہوتے ہیں، یا جس کو کہیں گے مس نماز ہوتے ہیں، لوگ مختلف چیزوں کو مختلف نام دے کے مختلف بہانے اور مختلف باتیں کرتے ہیں، تو ان کو بھی میں کلیئرفیکیشن ان شاء اللہ عزیز بیچ میں کرتا جاؤں گا. سب سے پہلی چیز، جب انسان نکاح کرے تو اپنی بیوی کے ساتھ الفت اور محبت کا معاملہ رکھے، اور جب اس کا نکاح ہو تو پہلی رات یا جب پہلی بار ملے اسے کچھ تحفہ یا کچھ کھانے کی چیز دے، یہ سنت سے ثابت ہے. یاد رکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے، مسند احمد کی روایت ہے، اور اسماء بنت یزید جو ہے رضی اللہ عنہا اس کی راوی ہے، وہ کہتی ہیں اور فرماتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نکاح ہوا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو میں نے ہی تیار کیا، میں نے ہی آپ کو سجایا، میں نے ہی آپ کو تیار کیا. جب میں نے آپ کو تیار کیا اور اس کے بعد یہ کہلوا بھیجا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ عائشہ تیار ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے، آپ کو ایک دودھ کا پیالہ دیا گیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دودھ کے پیالے سے دودھ پیا اور پھر اس پیالے کو عائشہ کی طرف بڑھا دیا رضی اللہ عنہا. عائشہ نے، وہ فرماتی کہ تھوڑا ان کو شرم آئی، جھجک محسوس ہوئی، تو آپ نے انکار کر دیا. اسما کہتی ہے کہ میں نے غصہ کیا اور انہیں ڈانٹا اور کہا رسول اللہ دے رہے ہیں نا، پھر تم کیوں نہیں لے رہی ہو؟ تو انہوں نے اس کو لیا اور تھوڑا سا پی لیا. اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ بھی پیو، اور بھی عورتیں بیٹھی تھیں، چونکہ عائشہ رضی اللہ عنہ عورتوں میں تھی اور ظاہر سی بات ہے وہ عورتیں پردے میں تھیں، تو کہا تم عورتیں بھی پیو، ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہلے پی لیں زیادہ بہتر ہوں گا. پھر رسول اللہ نے دوسری بار پھر پیا، اس کو پی کر جو آپ نے پھر عورت جو اسماء رضی اللہ عنہا کو دیا، وہ کہتی ہے کہ میں نے وہ گلاس لیا اور اس کو میں پلٹانے لگی، گھمانے لگی، تاکہ میں بھی وہیں ہونٹ لگاؤں جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہونٹ لگایا تھا. اسے پتہ چلا کہ صحابہ کے ساتھ ساتھ صحابیات بھی کتنا محبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتی تھی. یہ محبت کا تقاضا ہے، جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس کی ہر چیز کو آپ پسند کریں، جہاں سے آپ نے پیا وہاں سے پینا پسند. تو وہ کہتی ہے میں خاموشی سے لوگ نہ دیکھے گھما رہی تھی تاکہ وہاں سے پیوں، جہاں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیا. اس کے بعد جب میں پی چکی تو رسول اللہ نے دوسری عورتوں سے کہا تم بھی پی لو، عورتوں نے شرما کر کہا کہ اللہ کے رسول نہیں نہیں. تو آپ نے کہا کہ دیکھو دو چیزیں ایک ساتھ نہیں ہو سکتی، بھوک اور جھوٹ. پی لو مطلب کیوں شرما رہی ہو، پی لو، تم کو بھوک ہے میں جانتا ہوں، لیکن تم جھوٹ بول رہی ہو تکلف میں کہ نہیں نہیں ہم نے پی لیا. کہا پی لو، اور پھر عورتوں نے بھی پی لیا، سمجھ رہا. تو یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی بار اپنی بیوی سے ملے عائشہ رضی اللہ عنہا، تو آپ نے کچھ دیا، مطلب کھانے پینے کی چیز، اور یہ بھی رحمت کا ایک حصہ کہ انسان کچھ کھلا پلا. بہت سے لوگ کنجوس ہوتے ہیں، کچھ کھلاتے پلاتے نہیں کسی کو، نہ اپنی بیوی کو، نہ بچوں کو، نہ کسی کو. تو بہرحال بیوی سے جب پہلی بار ملے تو کچھ کھانے پینے کا دے، کچھ بھی ہو سکتا ہے آج کے دور کے اندر، آپ مٹھائی لے جا سکتے ہیں، اینی تھنگ، مطلب کچھ بھی ہو سکتا ہے جو محبت اور الفت بڑھانے کے لیے. اور کھانا پینا ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس کے کرنے سے لوگوں میں آپ کی طرف محبت مائل ہوتی ہے. آپ دیکھیے کسی کو آپ بلانا چاہتے ہیں، کسی سے کچھ کام کروانا چاہتے ہیں، تو کیا کرتے ہیں، چلو دھابے پر، چلو کھانے پر، سر گھر پہ کب آ رہے ہیں آپ کھانے کو، پروموشن چاہیے آپ کو، ٹھیک. تو بہرحال کھانا ایک وہ ہے. تو یہاں شریعت نے کہا بیوی سے بھی الفت محبت کرو. تو پہلی بار جب آپ بیوی سے ملے تو چونکہ ہم بستری شروع ہوتی ہے اسی عمل کے بعد، اس لیے میں اس کو بھی رکھ رہا ہوں، تو کھلائے پلائے کچھ دے، اور یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، آپ کے علاقے، سماج، ماحول کے اعتبار سے چیزیں ایکس وائی زیڈ بدل سکتی ہیں، ٹھیک ہے. بہرحال تو کچھ نہ کچھ کرے. دوسری چیز، جب بیوی سے پہلی بار خلوت، خلوت مطلب علیحدگی میں جہاں کوئی آپ کو نہ دیکھ رہا ہو،

लोगों को लगता है ये तो कोई बात ही नहीं, रूटीन ऑफ लाइफ है, ठीक, लाइलमी कितनी ख़तरनाक हो सकती, समझ रहे हैं आप, कि उसने उस चीज़ का इनकार किया जो मोहम्मद पर नाज़िल हुई, वो मुनकिर शरीयत है, वो इस्लाम का मुनकिर आदमी है जो दुबुर में दाखिल होता है। हमको मामूली लगता है शरीयत के नज़दीक बहुत संगीन जुर्म, तो इल्म बहुत ज़रूरी है हर मामले में। बहरहाल ठीक, तो ये तीनों रिवायत बहरहाल इस चीज़ की वजाहत कर रही थी कि तहरीम दुबुर है। अब आइए कुछ बातें वजाहत के तौर पर जो सवालात मुझसे किए गए थे बीच में रखता हुआ चल रहा हूँ, मैंने कहा था हर बार मैं वजाहत करते रहूँगा, उसमें पॉइंट्स ऐड करते रहूँ। पहली चीज़ तो ये कि एक सवाल जो बार बार आता है वो ये जो मुझसे बहुत से लोग करते हैं निकाह से पहले, अक्सर मुझे ईमेल आते हैं, फ़ोन कॉल्स आते हैं, बहरहाल ये मैं किसी का नाम नहीं बता रहा हूँ, लेकिन एक जनरल सेंस में और लोगों के फ़ायदे के लिए बातें बयान कर रहा हूँ मैं, तो कोई ये ना समझे कि यार मैंने किया था सवाल, ऐसा नहीं है। आपका मुझसे हज़ारों लोग सवाल करते हैं, हज़ारों ईमेल आते हैं, हज़ारों कॉल आते हैं, तो आप अपने ऊपर ही मत लें इसको। कॉमन क्वेश्चंस होते हैं, हज़ारों लोग एक जैसे सवाल भी करते हैं, तो उन सवालों को मैंने जमा किया ताकि वजाहत हो जाए, चूँकि आप लोग भी सुन रहे हैं इंटरनेट के ज़रिए, पता नहीं कितने हज़ार लोग उसको और सुनेंगे, वो फ़ायदा उठा सकते हैं। एक चीज़ ये होती है कि मेरी शर्मगाह बहुत छोटी है, क्या मेरा निकाह दुरुस्त है, एक कॉमन क्वेश्चन होता है जो लोग करते हैं, तो मैं जनरली उनको आस्क करता हूँ, तुम्हें पता कैसा चला तुम्हारी शर्मगाह छोटी है, हु सेड यू, हु टोल्ड यू, किसने बोला तुमको। देखिए अगर कोई कहे मेरी गाड़ी छोटी है इसी गाड़ी से, तो आपको कैसा पता चला आपकी गाड़ी छोटी है इसी गाड़ी, जब तक आपने उसकी गाड़ी नहीं देखी, कॉमन है। कोई अगर ये कहे कि मेरी शर्मगाह छोटी है, तो मेरा बेसिक क्वेश्चन है किसने कहा आपसे। ये देखिए नौजवानों के सवालात है ये, इसलिए मैं इनको जवाब देने की कोशिश कर रहा हूँ, ये मेरी ख्वाहिशात नहीं है। किसने कहा आपसे, तो इसका ये कहाँ से शुरू हुआ मालूम आपको, आपने गंदी गंदी पिक्चरें देखी होंगी, आपने तस्वीर देख लिए होंगे, या कुछ लोग ने देखी नहीं होंगे लेकिन उनको दिखा दिए गए, कुछ को दिखाए नहीं होंगे, अचानक नज़र पड़ गई। अब नज़र पड़ने से क्या होता है, ये चीज़ों में इंसान बहुत मोहतात होता है, समझ लीजिए एक मैगजीन थी कोई बुरी, नज़र पड़ गई और उसमें उसने देख लिया मर्द की शर्मगाह जो कि बहुत बड़ी थी, अब वो अपने आप को कंपेयर कर रहा है उससे और ये सोच रहा है शायद, तो देखिए इसकी कोई हकीकत नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेहतर जानता था आदमी कैसा और कैसा नहीं हो, ठीक है। तो इंसान की मर्द की शर्मगाह के साइज़ डजंट मैटर, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तिब्बी एतबार से, मेडिकल एतबार से, अगर 2.5 इंच, 2.5 इंच या उससे ज़्यादा या 2 इंच से अबा हो, तो इंसान मुकम्मल तौर से जमा की लज्जतें सेक्स का बेनिफिट भी उठा सकता है और इसकी औलाद की पैदाइश में इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो एक कॉमन क्वेश्चन लोग करते हैं, ये उस बुराई की वजह से या पता नहीं क्या क्या देख लेते हैं उस वजह से ये होता है और अपने आप को कंपेयर करते हैं। आप उन लोगों के चक्कर में मत जाइए जो पता नहीं एनिमेशन और एडिटिंग के ज़रिए क्या क्या कर कर आपको बता रहे हैं और आप उस चक्कर में। और आज दुनिया में सबसे बिगेस्ट जो सेलिंग जो इंडस्ट्री है वो सेक्स टॉयज़ है। क्यों? इसलिए कि लोगों को बता देगा तुम उस लायक ही नहीं हो ये अमल करने के, इसलिए कि उसके लिए तो इतना चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, और कौमें तो बर्बाद हो ही गई, उनको तो छोड़ ही दीजिए आप, उम्मत मुस्लिमा का नौजवान भी बर्बादी की तरफ जा रहा है। ये सब निकालिए अपने जहनों से, ये सब फितरी आमाल है, इसके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको फितरी तौर से वैसा बनाया। एक बार एक शख्स ने मुझसे सवाल किया कि एक आदमी की शर्मगाह बड़ी छोटी है, उसने बीवी औरत से निकाह किया, इसका क्या मामला है? मतलब तुझसे सवाल किया उसने, तो कहा नहीं। तेरे को फरीक़ सालिस बनाया, तो कहा नहीं। तो फिर तू बीच में क्यों पड़ता है, जब वो राज़ी और ये राज़ी, तुझे क्या करना है उससे? वॉट यू हैव टू डू, तुमको क्या करना है उससे, ठीक है। तो वो खामोश हो गए। मैंने कहा ऐसे सवाल नहीं करना चाहिए किसी की आम ज़िंदगी के ताल्लुक़ से। आपसे पूछा उसने, नहीं मुझसे क्यों पूछ रहे फिर आप उसके ताल्लुक़ से, ठीक। तो बहरहाल इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, याद रखें। तो ये गलत फहमी अपने जहनों से मुकम्मल तौर से निकाल दीजिए। सेकेंडली, नहीं मेरी तो शर्मगाह बड़ी छोटी, अब इसके लिए जो है पीनस एनहांसमेंट प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं, मतलब शर्मगाह को कैसे बढ़ाया जाए, मुख्तलिफ प्रोग्राम चल रहे, तो कोई मुख्तलिफ प्रोग्राम जिसमें खींच कर लंबा किया जा रहा है। देखिए देखिए क्या होता है, मर्द की शर्मगाह एक ऐसी चीज़, एक ऐसा आज़ा है जिसके अंदर हड्डी नहीं होती, जिसके अंदर बहुत कम मसल्स होते हैं, मेजर जो वर्क होता है उसके अंदर वो ब्लड प्रेशर से होता है पूरा, खून का दौरान उसके अंदर जाने से जिनसी ख्यालात की वजह से उससे वो जो है बड़ा और छोटा होता है, याद रखिए। एक चीज़ जो ब्लड प्रेशर से बड़ी और छोटी होती है उसको एक्सरसाइज से बड़ा कर सकते हैं, एक्सरसाइज से बाइसेप्स बड़े हो सकते हैं, ट्राइसेप्स बड़े हो सकते हैं, शोल्डर्स बड़े हो सकते हैं, थाइस बड़े हो सकते हैं, लेकिन शर्मगाह नहीं हो सकती आती। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि लोग हज़ारों रुपये या अदर लैंग्वेज में कहूँ तो हज़ारों डॉलर डाल रहे हैं सिर्फ एनहांसमेंट बढ़ाने के लिए, मुख्तलि ऑपरेशंस किए जा रहे हैं, अल्लाह रहम करे, फितरी चीज़ को गैर फितरी बनाया जा रहा है और गैर फितरी चीज़ को फितरत बनाया जा रहा है। इसको हमको बहुत ज़्यादा समझना होगा, बिलखसूस वो नौजवान जो वेस्ट में रहते हैं, यूके है, यूरोप है, अमेरिका है, उनको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक।

لیکن اپ ٹو سرٹن لیول بہت زیادہ نہیں، اس لیے کہ وہ لذت پھر تمہاری مار کھا سکتی. تو عورت کے لیے ختنہ کرانے کا جو شریعت میں اجازت ہے اتنا صرف کر سکتی ادا کے. لیکن جب میں ختنہ کی بات کر رہا ہوں تو ہرگز میں ایف جی ایمس کو سپورٹ نہیں کر رہا ہوں، فیمیل جینیٹل میوٹیلیشن کو میں سپورٹ نہیں کرتا ہوں، کیونکہ وہ ایک الگ عمل ہے. رسول اللہ جو اجازت دے رہے ہیں وہ ایک الگ عمل ہے، یاد رکھیے. ان دونوں کو ختن مت ملائیے، اس لیے کہ ہوتا ہے اسلام پر ایک الزام میں، عورتوں کے حقوق مارنے میں ایک الزام یہ ہے کہ اسلام الاؤڈز فیمیل جینیٹل میوٹیلیشن ایف جی ایمس. اسلام کبھی بھی ایف جی ایم کی اجازت نہیں دیتا. فیمیل جینیٹل میوٹیلیشن کیا ہوتا ہے آپ کو بتا دیتا ہوں. اس میں ہوتا یہ کہ عورت کی شرمگاہ کے جو دو حصے ہوتے ہیں دونوں کو کاٹ دیا جاتا ہے، کاٹ کر ان کو چپکایا جاتا ہے پکڑ کر. جیسی نشتر مارتے ہیں، سب بچوں کرتے ہیں نا ختنہ، نشتر مارتے ہیں اندر کا حصہ نہیں باہر کا، اور اس کو چپکا دیا جاتا ہے اور اس کو سی دیا جاتا ہے. سینے کے بعد صرف ایک سوراخ نیچے چھوڑا جاتا ہے جس سے پیشاب اور حیض کا خون نکلے. اس کی وجہ کیا بتائی جاتی ہے کہ جب اس کا نکاح ہوں گا، نکاح سے پہلے اس کو واپس کھولا جاتا ہے اور کاٹا جاتا ہے تاکہ وہ اپنے شوہر کے لیے پا کرے. شریعت ہرگز اس کی اجازت نہیں دیتی، اور بہت سارے ممالک اس کو کامن پریکٹس سمجھتے ہیں. شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں، یاد رکھیے. جو میکسیمم گنجائش ہے وہ ہے صرف ختنہ کی، جو کہ باہر کے حصے کو کاٹ کے نہیں، اندر سے جو ایک فورس کی ناتی ہے اس کو کاٹنے کی اجازت ہے. ٹھیک ہے، تو ایف جی ایم کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، صرف ختنہ کی سرکمسیشن کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک، آئیے سیکنڈ. جو عورتوں میں ایک احساس کمتری کی وجہ سے آج جو بڑھ رہا ہے، جو یہ پکچروں کا اور یہ ویسٹرن کلچر کا اور اپنی چیزوں کو پروموٹ اور اپنے پروڈکٹس کو سیل کرنے کا اور انسانی زندگی کے ہر شعبے میں گھس کر اس کو برباد کرنے کا جو طریقہ ہے، اس میں یہ ہے کہ آپ تو ایسے لگتی نہیں کہ آپ عورت ہیں. تو اب کیا کریں؟ جسٹ اب آپ جائیے مختلف قسم کے آگمنٹیشن پروگرامس کے لیے، امپلانٹس کے لیے یا انہانسمنٹس کے لیے. یہ کیا ہوتا ہے کہ عورت اپنے سینے کے مختلف آپریشنس کراتی ہے، اس کو مختلف نام دیے جاتے ہیں. سب سے کامن ہے آگمنٹیشن، بریسٹ آگمنٹیشن، کہ اس کو مختلف قسم سے، بھائی کس ہیروئن اور کس کے جیسا چاہیے آپ کو، وہ تصویریں دکھا کر اس کو مختلف قسم سے، مختلف طریقوں سے، مختلف سرجریکل مینس ہے جس میں اپنی چربی نکال کر ڈالی جاتی ہے، جس کے اندر سلیکون جو ہے ڈالا جاتا ہے، یا مختلف اور بھی چیزیں آج کل بہرحال آ رہی ہے، ڈیولپمنٹ کنٹینیوس چالو ہے، وہ ڈال کر اس کے سینے کو بڑھایا جاتا ہے. میں گزارش کروں گا یہ ہرگز شریعتاً جائز نہیں ہے، اور یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، اس لیے کہ یہ فطرت میں تبدیلی، یاد رکھیں. ٹھیک، تو یہ بہرحال اس میں کچھ سوالات تھے، وضاحت میں نے ضروری سمجھی. ٹھیک، اب یہ جمع کی بات تھی، دوبر میں جمع منع ہے. اب اس کے بعد انسان جو ہے دوبارہ اگر جمع کرنا چاہے تو کیا کرے؟ ایک بار اس نے جمع کر لیا اپنی بیوی سے، اب ایک اور بار ایک ہی رات میں کرنا چاہتا ہے. بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں، تو صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ وسلم فرماتے ہیں جب تم میں سے کوئی گھر والی سے ہم بستری کرے پھر دوبارہ جمع کرنا چاہے تو اسے چاہیے کہ وضو کر لے، اس لیے کہ یہ تمہیں واپس ریفریش کرنے میں فائدہ دے گا. مینٹلی آپ پھر ریفریش ہو جاتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے عورت کے لیے بھی ہے تو مرد کے لیے ہے، تو عورت کے لیے وضو ہے، یاد رکھیے. ورنہ عورتیں پوچھتی ہمارے لیے کیا، آپ کے لیے وضو ہے. تو مرد اگر بیوی سے ہم بستری کرے اور دوبارہ کرنا چاہے تو جسٹ دونوں وضو کے لیے جائے، اس سے نشاط اور انرجی بڑھ جاتی ہے انسان کے اندر. ٹھیک، انرجی بڑھ جاتی ہے. ٹھیک، تو وضو کر لے، یہ ایک طریقہ ہے آپ کو پھر سے وہ جو اگر ہم بستری کرنا ہے تو وضو کرنا ایک طریقہ ہے. اسی طرح غسل کرنا بہرحال لیکن افضل ہے، اگر آپ غسل کر سکتے تو افضل ہے، لیکن ہر بار کسی کی حالت ساتھ نہ دے، پانی، ماحول، معاشرہ، سردی، گرمی، صحت، بہرحال کچھ بھی ہو سکتی ہے، لیکن وضو تو بہرحال میں سمجھتا ہوں اٹ از مطلب بہت آسان ہے. ٹھیک، آپ جو ہے اس کو کر سکتے ہیں. اسی طرح جو ہے جمع کب کرنا افضل ہے، تو آپ نے فرمایا ترمیزی کی روایت ہے، جو شخص جمعے کی رات، جمعہ رات جو گزر جاتا ہے، جمعے کی رات آتی، جمعے کی رات اپنی بیوی کے ساتھ سوئے، صبح اٹھ کر خود بھی غسل کرے اور اپنے بیوی کو بھی کرائے، مطلب رات میں ہم بستری کریں جس کی وجہ سے بیوی پہ بھی غسل واجب ہو جائے، اس کے بعد جلدی سے مسجد جائے، خطبے سے پہلے مسجد میں پہنچے، خطیب کے نزدیک بیٹھے، غور سے اس کی باتوں کو سنیں اور پھر گھر لوٹ آئے، تو اس کو ہر قدم کے بدلے، یہ صحیح روایت ہے، ایک سال کے روزے اور ایک سال کے قیام کا ثواب ملے گا. ترمذی کی صحیح روایت ہے. تو کب افضل ہے کرنا ہم بستری؟ دیکھیے شریعت بتا بھی رہی ہے آپ کو، جمعے کی رات ہے نا. لیکن ایک سوال آتا ہے، جمعے کی رات کے علاوہ کیا؟ دیکھیے اس معاملے میں کوئی ممانعت نہیں، لیکن اب ایک انسان ہے وہ روز نہیں چاہتا ہے، مہینے میں بھی نہیں چاہتا، تو کم از کم جمعے کو، تو اس لیے کہ اس سے ہوں گا یہ کہ آپ اس ثواب کے مستحق ہوں گے، لیکن صحت، معاشرہ، طبیعت، یہ ہو سکتا ہے بڑھاپا، بیماریاں، الگ بات ہے، لیکن جو کر سکتا ہے تو ضرور کرے، اس لیے کہ اس سے بینیفٹ کتنے دیکھیں نا، ثواب دیکھیے نا، سال کے روزے اور سال کا قیام. ٹھیک، تو بہرحال چاہے تو اٹھا سکتا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح جو ہے انسان اگر جمع کر لے تو جو ہے اس کے بعد جو ہے غسل کرنا واجب ہے، یاد رکھیے. ٹھیک، غسل کرنا جس لیے کہ اس کے بعد اس کو عبادتیں کرنا ہے، بہت ساری نمازیں ہیں وہ. ٹھیک، اس کو غسل واجب ہے. ٹھیک، اور یہ افضل ہے، یاد رکھیے، کہ وہ سونے سے پہلے غسل کر لے. ٹھیک، اگر سونے سے پہلے غسل نہ کر سکے

ہم بستری کے علاوہ سب کچھ کر سکتے ہیں. دوسری روایت جو بخاری کی آپ نے فرمایا اور کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم عورتوں کو مطلب امہات فرما رہی ہے کہ ہم عورتوں کو مطلب اپنی بیویوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ماہواری کے ایام میں حکم فرماتے تھے کہ وہ اپنا ایزار سختی سے باندھ لے, شرمگاہ کو اچھے سے کپڑے سے چھپا لے باندھ لے, اور پھر اس کا خاوند اس کے لیے لیٹے, اور کبھی کہتے کہ مباشر جمع کے علاوہ سب کچھ کرے. مطلب خاوند اپنی بیوی کے ساتھ صرف شرمگاہ کو اچھے سے باندھے, اس کے علاوہ تمام فائدہ اٹھا سکتا ہے, بوسو کنار کر سکتا ہے, ساتھ لیٹ سکتا ہے, چھو سکتا ہے, سب کچھ کر سکتا ہے, سوائے ہم بستری کو چھوڑ کر تمام فائدے اٹھا سکتا ہے. اور جو آیت نے کہا تو ان سے دور رہو, وہ دوری سے مراد یہ سیکشول دوری یاد رکھی, جنس قائم مت مطلب ہم بستری مت قائم کرو, وہ دوری ہے نہ کی, کیونکہ آپ نے یہ عمل کیا اور آپ سے بھی بہت ساری باتیں ثابت ہوتی ہے. ٹھیک, اسی طرح عورت کے پاک ہونے کے بعد انسان جو ہے اس سے کب جمع کر سکتا ہے, تو عورت جب پاک ہو جائے مطلب اس کا حیض کا خون رک جائے, اس کے بعد وہ غسل کر لے, تو اس کے بعد بہرحال پھر آپ جو ہے اپنی بیوی سے جو ہے ہم بستری جو ہے بہرحال کر سکتے ہیں. اسی طرح جو ہے نیت میاں بیوی کے نکاح کے اندر کیا ہو, ٹھیک, کہ ایک انسان نکاح کر رہا ہے تو اس کی نکاح کے اندر نیت کیا ہو اپنی بیوی سے جب وہ نکاح کر رہا ہے. ہاں, دوسری ایک بات بہرحال چھوٹ گئی تھی, وہ یہ کہ نفاس والی عورت سے بھی ہم بستری کرنا بہرحال جائز نہیں. نفاس مطلب حیض وہ خون ہوتا ہے جو مہینے کے کچھ مخصوص ایام میں آتا ہے, مینسس جس کو کہتے ہیں, اور نفاس وہ خون ہوتا ہے جو اولاد کی پیدائش کے بعد آتا ہے, اور وہ بھی اس کی بھی ایام مختلف ہو سکتے ہیں, عورتوں کے مختلف کیفیات حالات فزیکل معاملات کے اعتبار سے وہ 10 دن بھی ہو سکتا ہے, اور 40 دن اپ ٹو 40 ڈیز بھی ہو سکتا ہے, لیکن ضروری نہیں کہ 40 ڈیز ہی ہو. تو نفاس اور حیض کی حالت میں وہ نہیں کر سکتا, بس دو ہی حالت ایسے. ٹھیک, اسی طرح جو ہے شوہر اگر بیوی کو ہم اس طریقے بلائے تو بیوی کا کام ہے کہ اس کو انکار قطع نہ کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب اگر تمہارا شوہر تمہیں اونٹ کے اوپر جو ہوتا ہے نا رکھا ہوا ٹریولنگ کرتے, اگر وہاں بھی بلائے ہم بستری کے لیے تو تم کو جانا پڑے گا, تو عورت انکار نہ کرے. اس لیے اگر انکار کریں گی تو اس کے نقصانات پھر بہت سارے ہو سکتے ہیں مرد کو, اور وہ پھر مختلف جگہوں پر آپ کو چھوڑ کر نکل سکتا ہے کہ بھائی اس بیوی سے تو میرا اطمینان نہیں ہو رہا. مطلب شرعی عذر تو الگ بات ہے, آپ بیمار ہے, آپ کو حیض ہے, آپ نفاس کی حالت میں, شوہر کو نہیں پتا, یہ آپ کی تندرستی نہیں ہے, صحت نہیں ہے, آنکھ میں تکلیف ہے, پیر میں تکلیف, وہ الگ بات آپ نہیں کر, لیکن عام حالت میں انکار نہیں کرنا چاہیے. ایک دوسری بات میں آپ نے فرمایا اگر کوئی خاوند اپنی بیوی کو بلائے اور وہ انکار کر دے آنے سے تو اس پر جو ہے اللہ کی فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے, اور حورے جو جنت میں اس شخص کے لیے اگر وہ جنتی ہوں گی تو وہ بھی اس پہ لعنت بھیجتی اور کہتی اے خاتون یہ تھوڑے دن کے لیے تیرے نکاح میں, پھر تو ہمارے پاس آنے والا ہے, اسے تکلیف نہ پہنچا. ٹھیک ہے, تو یہ بات بڑی اہم ہے کہ عورتیں خامخواہ, چونکہ آج کل عورتیں ہوتی ہیں کہ نہیں بھائی میرا دل نہیں ہے, تو ایسا نہیں, اس لیے کہ نکاح کے ایک اہم مقاصد میں سے یہ کہ انسان اپنی تسکین وہ کرے, اور ہو سکتا ہے اس نے باہر کچھ دیکھ لیا ہو, اسے ضرورت ہو اور آپ سمجھ نہیں پا رہے ہو ضرورت کو, تو ضرور جو ہے عورت خاموخواہ, ہاں ریزن کوٹ کرے اور اس کے بعد رک جائے ایک الگ بات ہے, لیکن خاموخواہ اس کو وہ نہ کریں. اسی طرح نکاح میں میاں اور بیوی کی نیت کیا ہو, یہ ہم بستری میاں بیوی کی نیت کیا ہو, یہ بھی ہم کریں. نیت بڑی اہم چیز ہے نا, انما الاعمال بالنیات, اعمال کا انحصار نیتوں پر ہے. تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں کا نکاح اگر کر رہے ہیں تو نکاح میں یہ نیت ہو کہ اللہ جو ہم گناہ سے بچنے, حرام سے بچنے, اور تیری حلال کردہ چیز کو اختیار کر رہے ہیں, گناہ زنا سے بچنے, حرام کاریوں سے بچنے کہ انسان خود کر لے, اور جو ہے تیری حلال کردہ چیز کو اپنا رہے ہیں, اور اس کے ذریعے نیک اولادیں پیدا ہوں گی جو ہم تیری راہ میں تیرے دین کی راہ میں جو ہے اس کو جو ہے لگائیں گے. یہ نیت ہونا چاہیے انسان کی ہم بستری سے پہلے, اور اس کا بھی ثواب ہے. آئیے روایت, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یہ مالدار صحابہ صاحب ثروت لوگ جن کے پاس مال و دولت ہے, یہ نماز پڑھتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, لیکن اس کے علاوہ زکوٰۃ دیتے ہیں, جہاد پہ مال خرچ کرتے ہیں جو کہ ہم سے زیادہ ہوتا ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذکر بتایا اور کہا یہ ذکر تمہارے لیے صدقہ ہے, اس کا اجر ملے گا. تو صحابہ میں سے کچھ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول کیا ذکر کرنے کا بھی صدقہ ہے؟ تو آپ نے کہا ہاں اس کا بھی صدقہ ہے, اور کہا تسبیح کرنا صدقہ ہے, لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے, نیکی کا حکم دینا صدقہ ہے, برائی سے روکنا صدقہ ہے, حتیٰ کہ اپنی بیوی سے ہم بستری کرنا بھی صدقہ ہے. تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہم تو اپنا فائدہ اٹھا رہے ہیں وہاں, اپنی خواہش پوری کر رہے ہیں ہم بستری کر کے, اور اس کا بھی ہم کو ثواب ملے گا. تو کہا ہاں اگر تم زنا کرو تمہیں شریعت سزا دیتی ہے؟ تو کہاں سزا دیتی ہے. تو کہا پھر جب تم حلال طریقے سے وہ کام کرتے ہو تمہیں ثواب بھی دیتی ہے, جب حرام کرو تو سزا ہے تو حلال کرو تو ثواب بھی ہے, تو یہ بھی صدقہ ہے. دیکھیے کتنا پاکیزہ دین ہے. تو بہت سے لوگ جو کہ رمضان میں عبادت کے خلاف, تو پھر یہ کیا ہے, صدقہ ہے نا, یہ بھی تو یہ کوئی گناہ ہے کیا, کوئی حرام کام ہے کیا؟ تو لوگ پتہ نہیں کیسی کیسی باتیں ذہن میں بہرحال رکھتے ہیں. اسی طرح گھر میں غسل خانہ ہونا یہ بھی واجب ہے, یاد رکھیے. تو اس کے لیے بہرحال انسان دھیان دے. دیکھیے آئیے آپ سن کیا فرماتے ہیں, ترمذی کی روایت آپ نے فرمایا, حضرت جابر رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی آپ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں جو انسان اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنی بیوی کو حمام میں داخل نہ کرے. حمام سے مراد کامن حمام, جو پبلک حمام ہوتے ہیں,

माँ को गुस्सा आ गया, मतलब सास लड़की गुस्सा आ गया, हाँ दामाद ने हराम खिलाया, ठीक है बोले। पूरी पंच बैठ गई, पंच बैठकर उस औरत ने जो लड़की की माँ आकर कहा कि वो वलीमा हराम था, इसने हराम खिलाया हमको कमीने ने, बोले। अब वो मर्द वो लड़का क्या बोलेगा, पंच बैठा हुआ नीचे मुंडी करके, कितनी बेशर्मी है ना। सबसे पहली चीज़ ये बात याद रखिए, मर्द और औरत का जब पहली बार मिलते हैं मियाँ और बीवी, वो अमल जिस अमल के तालुक से आप पूछ रहे हैं वो होने के बाद वलीमा हलाल हुआ नहीं हुआ, वो अमल कभी कभार पहली रात होना पॉसिबल होता ही नहीं है। दिस इज़ समथिंग नेचुरल, ये बहुत कुदरती बात है। इसलिए कि मैंने कहा ना, मर्द और औरत को मैकेनिकल मशीन नहीं है कि यहाँ से ये ला और यहाँ फिट कर दिया तो एग्जैक्टली फिट हो जाएंगे। दे आर नॉट मैकेनिकल, वो ह्यूमन बींग्स हैं, उसमें बहुत सारी मसले होते हैं, मसलियतें होती है, उम्र होती है, एज ग्रुप फैक्टर होता है, जिसको फिजिकल फैक्टर्स होते हैं, जिस्मानी फैक्टर्स हो सकते हैं, समझ रहे आप बात, इन सबको हमें कंसिडर करना पड़ेगा, उसके बगैर आप कैसा सोच रहे हैं। तो ये पॉसिबल ही नहीं होता, और हर आदमी आके हलाल है कि हलाल है कि, और उसका दिमाग ख़राब करते हैं। वो कोशिश की अलग बात है, लेकिन ना हो पाया, और होता है ऐसा। दिस इज़ समथिंग मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत से नौजवान सिर्फ दरिंदे इसलिए बन जाते हैं पहली रात की, उनको ये पता चलता है कि ये ज़रूर ये कल हलाल करना, मेरे को वलीमा बस वलीमा हलाल करना है, तो अब कुछ भी करो, अपने फरीक के साथ पहली रात ही मुकम्मल ज़िंदगी भर के रिश्ते ख़राब कर लो। क्या सोचेंगी वो लड़की अपनी ज़िंदगी भर की, ये कमीना था, इसने ऐसा सलूक किया पहली रात में। पॉसिबल नहीं है, तकलीफ़ें होती है। मैं बता रहा हूँ ना आपको, डॉक्टर दवाखाने जाना पड़ता है, इस हद तक नौबतें आ जाती हैं। इसलिए बस वलीमा हलाल करना है अपने को, वलीमा हलाल करना है अपने को, ठीक। तो मैं कहता हूँ ऐसे लोग जो सवाल करते हैं ना, उनको नज़दीक में इधर आइए बोलना, और एक ज़ोर से खींच के देना, हलाल है बोलना, जाओ हलाल है। किसी को और सवाल है बोलना। रसूलुल्लाह फरमा रहे, सबसे बुरा शख्स जो बोले, और तुम पूछ रहे सास केस डाल रही अपने दामाद पर कि हलाल नहीं था, तो अजूब की बात है, अल्लाह रहम करे, क्या जहालत बोलेंगे। कभी तौहीद और शिर्क पर ऐसा नहीं हुआ कि ये शिर्क मुशरिक है इसलिए कभी पंज बिठाया जाए, यहाँ बिठा रहे बराबर। क्या अजीब बात है, क्या मतलब इसके बारे में गलत फहमियाँ हमें पाई जा रही, अंदाज़ा लगाई। तो वलीमा हलाल है पूछना, ये हराम है याद रखिए, इसलिए कि अगर वो हाँ कहेंगे मतलब वो बता रहे कि ऐसा हुआ, तो आप ये नहीं कह सकते कहीं ये बेशर्मी की बात है, शरीयत मुझे इसकी इजाज़त नहीं देती है, याद रखिए, समझ रहे आप बात को। और ये कभी तरीक़ा नहीं है, ये सिर्फ हराम कारियों को हलाल तरीक़े से, या आपकी किए गए अमल को हराम तरीक़े से, आपकी न्यूज़ ख़बरों को खींचने का तरीक़ा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हमारी हिफाज़त करे, ठीक। इसी तरह वलीमा करना वाजिब है, जब मियाँ और बीवी मिल जाए उसके बाद बहरहाल वलीमा कर सकते हैं, जैसी इंसान की इस्तात हो, जैसा मामला वलीमा करे, ठीक। ये चूँकि निकाह का भी लिया मैंने, और दोनों चल रहे थे साथ में हमारा, आम भी चल रहा था निकाह वाला, तो अब निकाह चूँकि हुआ तो उसके लिए वलीमा वाजिब है। दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन बहरहाल वलीमा वो कर सकता है, और जैसी इस्तात, जैसा खाना हो सकता है बहरहाल वो कर सकता है, ठीक है। इसी तरह ये गलतफहमी होती है लोगों को कि मैं कितने दिन अपनी बीवी से दूर रहूँ तो मेरी शादी ख़त्म हो जाती है। तो ये गलतफहमी जो पाई जाती है वो ये है कि चार महीने अगर हस्बैंड वाइफ से दूर रहा, शौहर बीवी से दूर रहा, तो बोले रिश्ता ख़त्म हो जाता। तो एक साहब थे बेचारे, वो बाहर जॉब के लिए गए, जॉब को जाके आने के बाद चार महीने के अंदर आ गए। मैंने कहा माशाल्लाह बहुत जल्दी छुट्टी मिल गया, कफिल चेंज हो गया, मतलब आप फिर से एक वीज़ा लगा रहे हैं, या पहले विजिट वीज़ा पे गए थे, अब जॉब वीज़ा है। तो काय का जॉब वीज़ा और काय का विजिट वीज़ा बोले, बीवी को किसने बोल दिया, दूसरी औरतों ने, कि बोले चार महीने ज़्यादा शौहर बाहर रहा तो खुद ब खुद शादी ख़त्म हो जाती। जो चिल्लाई बोले कि 15 दिन में आना पड़ा है, बोले 3 महीने हो गए थे, बोले 3.5 महीने में पहुँच गया। हाँ बोल के थक गया मैं, ऐसा नहीं है बोल के नहीं बोले, हज़रत उमर ने बोले थे, बोले। फिर मैंने समझा मेरे भाई, हज़रत उमर ने जो है एक बार हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा जो उम्महात है, रसूल अल्लाह की बीवी थी, बाद में जब आप खलीफा बने तो आप तय कर रहे थे कि एक फ़ौजी को कितने दिन में छुट्टी देना चाहिए, मिनिमम हाउ मेनी डेज छुट्टी, ताकि वो घर जाए। तो आपने अपनी बेटी चुकी थी और उम्महात से थी, कहा कि एक औरत कितने दिन बगैर शौहर के रह सकती है, तो उन्होंने कहा 4 महीने तक दुरुस्त है, उसके बाद मुश्किल होता है। तो कहा फिर फ़ौजियों को 4 मंथ्स के बाद कंपलसरी हॉलीडे मिलेगा, तो 4 महीने के बाद वापस जाना है अपने घर और फिर आना है, समझ रहे हैं बात को। ये रसूलुल्लाह का डिक्टेशन नहीं था, ये रसूलुल्लाह की सुन्नत नहीं थी, ये तो एक मसलहत के तहत, ज़रूरत के तहत किया गया। लेकिन अगर मियाँ बीवी दोनों राज़ी है साल भर के लिए, 2 साल के लिए, लेकिन मैं भी जाने दूंगा कि आप 4-4 साल और 6-6 साल बाहर रहें, सुभान अल्लाह, फिर क्यों शादी करते हैं, उसकी तकलीफ ज़िंदगी उसको, वहीं शादी करके रखिए, 6 साल तो वहाँ हैं आप, शादी वहाँ कीजिए, यहाँ मत कीजिए हिंदुस्तान में, आप समझ रहे। बहुत से लोग शादी यहाँ करते हैं, 4 साल छोड़ के जा रहे हैं उसको, ये तो बिल्कुल खत अन मैं इजाज़त नहीं दूंगा, मैं भी कहूँगा जुल्म है ये। मजबूरियाँ अलग हो सकती है, हालात बहरहाल वो एक अलग शक्ल है, आम हालात में आप फिर वहाँ शादी कीजिए ना, 4 साल वहाँ हैं आप, कुछ दिन यहाँ आते हैं। वरना ऐसी भी लड़कियाँ बेचारी शादी होती, वालदेन दे देते, 4 साल में एक बार शौहर आता बाहर से, अल्लाह रहम करे। बहरहाल

اور بہترین طریقہ ہے. والدین اس سے بچوں کے لیے خاص طور سے غور کریں کہ ان کے نکاح میں وہ جلدی کرے تاکہ وہ اپنی شرمگاہ کے شر سے اور اس کے غلط استعمال سے بچتے رہیں. بہرحال اس سے ان کا عہدہ دینی مکمل ہوں گا اور وہ برائی سے بچتے بھی رہیں گے. بہرحال میں اپنی بات اسی پر ختم کروں گا. میں نے کوشش کی کہ جو کچھ باتیں جو جائز حلال ہیں اور جو حرام ہیں رکھوں. کچھ باتیں آگے پیچھے میں نے کور کی نکاح کے تعلق سے, اور کچھ وضاحتیں میں نے بہرحال کچھ پوائنٹس جو کنٹینیو کوشچنس تھے اس کو میں نے جواب دینے کی کوشش کی. اب بہرحال جو ہے اللہ رب العزت سے دعا ہے آخر میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا گیا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے, ہم تمام کو زندگی کی ہر شعبے میں شریعت کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی متبع اتباع کرنے والا بنائے, ہم تمام کے لیے دین اسلام پر چلنا آسان کرے. جو کچھ خطائے لرزش اور گناہ اس معاملے ہوں گے اللہ اسے ہم سے معاف کرے, ہم سے دور کرے, ہماری توبہ قبول کرے, جب تک ہمیں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے, خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو. آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. کسی نے سوال کیا کہ پہلی رات میں کون سا عمل ایک کے بعد ایک کرے, تحفہ, سر پر ہاتھ رکھنا, دعا کرنا, ساتھ میں نماز پڑھنا, بہرحال ترتیب بتائیے. کسی نے سوال کیا اس کی ترتیب کیا ہوں گی. تو سب سے پہلے انسان جب اپنی بیوی سے خلوت میں جائے تو اس کو تحفہ دے, ٹھیک, یا اس کے سر پر ہاتھ رکھے, کچھ بھی بات پہلے ہو سکتی ہے اس معاملے میں. اگر پبلک میں اور وہیں تحفہ دینا چاہتا ہے تو وہاں دے دے, بعد میں گھر میں اندر روم میں جائیں گا تو سر پہ ہاتھ رکھیں گا. اگر پبلک میں یہ نہیں ہوا, جیسے آپ نے تو سب کے سامنے دیا ہے عائشہ کو, وہاں نہیں ہوا تو بھرا روم میں جائے تو تحفہ دے, پھر دعا کرے, اینی تھنگ کچھ بھی ہو سکتا ہے. پھر سر پر ہاتھ رکھے, تحفہ دیا, سر پر ہاتھ رکھا, دعا کی, اس کے بعد ہم بستری کی دعا کر لے, چاہے ہم بستری پھر کبھی بھی شروع کریں, ٹھیک, دعا کر لے, یہ ترتیب بہرحال اس کی ہو سکتی ہے. کسی نے ایک سوال کیا, کیا اپنے گھر پر نہاتے وقت کپڑے لے کر نہانا ضروری ہے؟ تو دیکھیے, اگر انسان اپنے گھر میں ہو تو اس کو اختیار ہے وہ جیسے چاہے نہائے, اپنے حمام میں ہو, لیکن اس کے علاوہ ہو تو بہرحال احتیاط کرے. عورتوں کے لیے تو بالخصوص, مرد ہو تو سطر ڈھاک کر نہائے, اس لیے کہ بہت سارے صحابہ کے تعلق سے آتا ہے وہ سطر ڈھاک کر ہی نہاتے تھے. لیکن کھلے نہانے میں کوئی حرج یا کوئی حرمت حرام نہیں ہے, تو کھلا بھی نہا سکتے ہیں, اور عورتیں اور مرد گھر میں بہرحال کھلے بالکل نہا سکتے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. باہر ہو تو بہرحال اس کا مسئلہ ہے, یا پھر کوئی چاہے اتنا حیا دار ہو کہ اپنی شرمگاہ بھی نہ دیکھنا چاہے تو یہ تو بہت افضل اچھی بات ہے کہ وہ اپنی سطر ڈھاک کر نہایا کرے, شرمگاہ کو ڈھاک کر وہ نہایا کرے. کسی نے ایک سوال کیا کہ آپ نے کہا کہ تسبیح کرنا, اچھا بہرحال یہ سوال عنوان سے متعلق نہیں ہے. اس سوال کا, واٹ اباؤٹ اے بوائے ہو از ان میرڈ اینڈ سیز اے گرل اور اے وومین آؤٹ سائڈ, میرڈ مین شوڈ گو ٹو ہر وائف, دین واٹ اباؤٹ بیچلرس؟ کسی نے کہا کہ ایک لڑکا جو غیر شادی شدہ ہے وہ کیا کرے, کہ تو آپ نے فرمایا کہ جو شادی شدہ آدمی کسی عورت کو دیکھے تو گھر چلے جائے اپنی بیوی کے پاس, غیر شادی شدہ کیا کرے؟ تو غیر شادی شدہ میرے مشورے پہ کام کرے, شادی کرے. میں نے آخر میں اس لیے کہا نا, کون فائدہ اٹھا سکتا ہے اس چیز کا, جسٹ یو گاٹ, آپ جو ہے شادی کر لے, یو گیٹ میرڈ اور آپ اس کا فائدہ اٹھائیں. اب آپ کہیں گے میں شادی نہیں کر سکتا تو آپ مت دیکھیے پھر, سمپل. مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں شادی شدہ مرد دیکھے, وہ بھی نہ دیکھے, لیکن آپ تو بالکل نہ دیکھیں. تو میرا غلط دونوں کے لیے, لیکن شادی نہیں ہوئی تو بہرحال آپ کے لیے نظروں کا پردہ بہت اہم ہوتا ہے, یاد رکھیے. یہ پردہ ہی بہت سارے پردوں کی وجہ بنتا ہے, تو مرد کسی کو دیکھے نہ, ورنہ پھر اگر کچھ مشکلات پیدا ہو گئے, اور اکثر ہوتا ہی انسان دیکھ لیتا ہے اور پھر خواہشات اس کی عمر پڑتی ہے اور پھر باقی مسائل ہوتے ہیں, تو بہرحال وہ شادی کر لے, یہی اس کے لیے حل ہے. بہرحال شادی, والدین راضی نہیں ہو رہے, ابھی ہم کماتے نہیں, تو سنت نکاح میرا پورا لیکچر دیکھیے, تمام تفصیلات میں اس میں ڈسکس کر چکا ہوں, والدین کے لیے بھی اور بچوں کے لیے بھی دونوں کیا کریں. کسی نے ایک سوال کیا, آپ نے کہا کہ شرمگاہ کو چوم سکتے ہیں, تو اگر دودھ منہ میں آ جائے تو اس کا کیا معاملہ ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک سوال ان کا ہے, وہ شادی شدہ مرد ہے اور بیوی جو ہے بچے کو دودھ پلاتی ہوئی ہے, اس کو دودھ آ گیا اولاد کی وجود میں آنے سے یا اولاد کی پیدائش کے بعد, اس معاملے میں کیا کریں؟ تو دو وضاحتیں کر دیتا ہوں ایک ساتھ, اس میں سوال چونکہ آ چکا ہے. پہلی چیز یہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث سے فرمایا, میں یہ چاہتا تھا کہ اپنی امت کو روک دوں کہ جب بچہ دودھ پیتا ہے تو اس حالت میں اپنی بیوی سے ہم بستری کریں. उसका उसका माना हरगिज़ ये नहीं है कि जब बच्चा दूध पीता, मतलब एग्जैक्टली माँ जब दूध पिला रही जब हम बिस्तर नहीं का, इसका माना ये टू ईयर्स ऑफ ड्यूरेशन पैदाइश के बाद जो होता है, मेरा दिल चाहता था कि रोक दूँ, लेकिन फिर मैंने देखा फारस के लोग और रूमी लोग अपने औरतें अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं और उनके शौहर उनके साथ रहते भी हैं और उनको उससे कोई फिज़िकल नुकसान नहीं होता, तो मैं इसलिए तुम लोगों को इजाज़त देता हूँ। तो इससे पता चला कि जब रज़ात चालू हो, रज़ात चालू हो मतलब दो साल का वो पीरियड, एग्जैक्टली लोग सवाल करते क्या बच्चा दूध पिला और इंसान हम बिस्तरी करे, तो मैं कहता हूँ तुम पागल तो नहीं हो, बच्चा दूध पी रहा है उसको माँ दूध पिलाई या तुम्हारे साथ वो काम करे, मतलब लॉजिकली मतलब कैसा हो सकता है ये, कोई मैकेनिकल तो नहीं ना आपकी भी, इधर खाना भी पका रही बच्चा दूध भी पी रहा और आप बाकी काम भी कर रहे हो, हाँ मतलब मुझे समझ में नहीं आता है, इंसान जब अपनी बीवी के साथ सबसे सुकून में होगा तभी काम करेगा। तो वो जो हदीस में अल्फाज है एग्जैक्टली पिलाने का नहीं, एग्जैक्टली माना है इन ड्यूरेशन ऑफ टू ईयर्स, वो दो साल जो रजात की मुद्दत है तब इंसान चाहे तो अपनी बीवी से हमबिस्तरी कर सकता है। अब लेकिन उस दौरान हमबिस्तरी करे तो भाई का सवाल था और इंसान छू सकता है चूम सकता है, तो अगर अपने बीवी से जो है वो हमबिस्तरी का इरादा रखे या छुए और चूमे और बीवी जो है दूध पिलाती हो बच्चे को या हामिला हो तब भी दूध आ सकता है उसको, तो इस मामले में फिर क्या, तो याद रखिए इस मामले में आपको एहतियात करना पड़ेगा, तो बहरहाल एहतियात करें और इसके लॉसेस हो सकते हैं। तो लिहाजा जब आप ऐसी हालत में बीवी से बिस्तरी करें और छूने और चुमने की मैंने बात की, तो लिहाजा फिर वहाँ अगर छुए और चुमें तो फिर आप इस मामले में एहतियात करेंगे कि दूध हलक के अंदर ना जाए, हलक के अंदर ना जाए। ठीक, किसी ने एक सवाल किया क्या औरतों का, अच्छा वो सवाल बहरहाल आ गया है, पी सकते हैं, एक दोस्त ने इस हदीस से साबित करने का हवाला दिया है। देख किसी ने कहा कि क्या औरत का इंसान मतलब अपनी बीवी का दूध पी सकता है, औरत से मुराद अब पूरे दर्स में बीवी थी और मर्द से मुराद पूरे दर्स में शौहर था, याद रखिए। तो क्या औरत का दूध पी सकता है, तो शौहर अपनी बीवी का दूध नहीं पी सकता। ठीक है, तो बहरहाल एक रिवायत ऐसी आती है लेकिन वो रिवायत तल्लुस में बयान करता हूँ, वो मियाँ और बीवी के तल्लुक से नहीं, वो एक अलग रिवायत है जिसमें एक सहाबिया का गलत इस्तदलाल था। उनका इस्तदलाल ये था कि अगर किसी शख्स को अपना महरम बनाना है तो रज़ात कायम कर लो, रज़ात कायम हो जाएंगी तो वो महरम बन जाएगा। तो उनको ये मसले का इल्म नहीं था कि रज़ात सिर्फ दो साल में कायम होती है, उन्होंने अपने ग़ुलाम को दूध निकाल कर दे दिया था, फिलाया नहीं था, निकाल कर दे दिया ताकि वो ग़ुलाम उनका क्या बन जाए, महरम हो, घर में आया जाया करे, लेकिन उनको इस मसले का इल्म नहीं था कि रज़ात सिर्फ दो साल में कायम होती है। फिर उन्होंने जब उम्महात से सवाल किया कि मैंने अपने ग़ुलाम को ताकि वो मेरा बेटा बन जाए इस तरह का अमल किया है, तो उन्होंने कहा रज़ात सिर्फ दो साल में कायम होती है, उन्होंने दूध निकाल कर दिया था उसको ताकि वो पी ले, तो समझे ना रज़ात कायम बेटा बन जाए, तो रज़ात सिर्फ दो साल में कायम होती है। हो सकता है वो रिवायत को ला लिया हो, उन्होंने कहा कि जब ग़ुलाम पी सकता है तो शौहर का हक़ तो ज़्यादा है। देखिए बातों को समझना पड़ता है, लोग बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ले लेते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ औरतें मस्जिद में नमाज को जा सकती तो आप बोलते कितना बताएंगे ना बाजू औरत खड़ी हुई अपन बाजू खड़े नमाज पढ़, अरे मेरे भाई औरतें मस्जिद में नमाज को आ सकती तो उनकी मस्जिद अलग रहती, वहाँ हम समझते ही नहीं, मतलब हम क्या करते बस चीज़ को ऐसा क्या, समझ रहे आप, समझिए। तो वो उसमें नहीं और ऐसी कोई रिवायत सही साबित नहीं, अगर उन्होंने कही तो उनकी मिस्टेक और चूक थी वो। किसी ने एक सवाल किया, कोई माफ करना, कोई शख्स अगर पहले फ़ाहिश फिल्में देखा हो और उसके तरीक़े अब यानी हदीस जानने के बाद करता हो तो क्या ये जायज़ है? देखिए अच्छा सवाल है, किसी ने ऐसी कोई गलत काम कर लिया ज़िंदगी में, ऐसी पिक्चरें देख ली, ऐसा काम किया, अब वो काम वो अमल वो अपनी बीवी के साथ अब हलाल तरीके से कर रहा है तो क्या ये दुरुस्त होगा? तो लिहाजा अगर कोई शख्स उसको अब पता चले कि ये तमाम चीज़ें जो शरीयत ने भी हलाल करार दी है, बैठ कर लेट कर उठ कर और मुख्तलिफ तरीक़े से हलाल जगह करना सिर्फ, तो क्या मैं इस चीज़ को आज़माऊँ? तो और अगर मैंने पहले देखा हो तो बहरहाल वो उस नीयत को छोड़ दे, अल्लाह से तौबा करे सच्ची और उसके बाद अमल करे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो गुनाह में शामिल नहीं होगा और वो कर सकता है। जी एक माइक, आपने जिक्र किया कि जुमा की रात को कोई मर्द अपनी बीवी के साथ जुमा करे, सुबह दोनों गुस्ल करे और जुमा के लिए जाए, तो उसके बाद उसके ऊपर एक साल का रोजा और एक साल का कयाम जो उसका सवाल मिलेगा, ये मर्द को मिलेगा, औरत को क्या मिलेगा इसके ऊपर? जी जी भाई ने अच्छा सवाल किया कि मैंने जो कहा कि जो मर्द रात में सोए बीवी को जिमा करे फिर वो जो है इस तरह से वो करे तो इसको मर्द को सवाब मिलेगा, औरत को क्या मिलेगा? तो औरत भी उस पर अमल करे, जुमा को जाए उसको भी सवाब मिलेगा पूरा, एक साल के रोज़े और एक साल के उसका, क्योंकि हदीस में अल्फाज क्या है, गुस्ल करे करवाए जुमा को जाए, खतीब से नज़दीक बैठे उसको गौर से सुने, औरत के लिए होगा कि वो भी घर से जाए जुमा की नमाज़ पढ़े, पहली सफ़ों में बढ़े क्योंकि खतीब तो देख नहीं रही है, पहली सफ़ों में बैठे उसको भी उसका अजर मिलेगा। ठीक, तो लिहाजा औरत के लिए भी वहाँ जाने का اجر مل چکا ہے۔ حدیث میں پورے الفاظ ہے، پھر جمعہ کے لیے جائے، خطیب سے نظر غور سے سنیں، پھر لوٹائیں تو اجر ہے، تو لہٰذا عورت بھی جمعہ کو جائے پھر۔ اور ماشاء اللہ ایسی بہت ساری مسجد ہے جہاں جمعہ کو عورت جا سکتی ہے، تو جائے تاکہ وہ دونوں مل کر فائدہ اٹھائے اس ثواب کا۔ ٹھیک، مطلب اپنا بھی خواہش کی خواہش پوری اور دوسرا فائدہ کا فائدہ۔ ٹھیک، بہرحال کسی نے ایک سوال کیا، جمعہ کی کتنی مدت کے بعد غسل کیا جا سکتا ہے؟ جمعہ کی کتنی مدت کے بعد، اچھا جمعہ کی کتنی مدت کے بعد غسل کیا جا سکتا ہے؟ تو جمعہ کے بعد بہرحال ہم بستری کے بعد، اسی کوئی مدت نہیں ہے، آپ فجر سے پہلے کریں، میکس تسو ہم کہہ سکتے ہیں، مطلب آپ رات میں جمعہ کیا، بہرحال جو وقت آپ سو رہے تھے، جو آپ کے پاس ٹائم تھا، اس کے بعد فجر سے پہلے کر لے، بس یہ مدت میں میکس کہہ سکتا ہوں، منیمم کچھ بھی ہو سکتی ہے۔ ہاں، اب اس میں کم از کم کیا مدت کا آپ لحاظ رکھیں، اتنا لحاظ رکھیں کہ مرد کی شرمگاہ سے منی پورا نکل جائے اور اس کے بعد کسی مادے کے نکلنے کا امکان نہ ہو، اس لیے کہ اگر نہانے کے بعد منی نکلے گا تو پھر غسل پھر سے کرنا پڑے گا۔ ٹھیک، تو اتنی دیر رک جائے جس کے اندر اندازہ ہو جائے، اور منی کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ پہلے گاڑھا ہوتا ہے اور جیسے ہی وہ ماحول میں آتا ہے اور ملتا ہے تو وہ پگھلنا شروع ہو جاتا ہے، پتلا ہو جاتا ہے۔ تو شرمگاہ میں اللہ کا یہ فضل یاد رکھیے، ورنہ اگر وہ گاڑھا ہی رہتا تو شرمگاہ سے نکل نہیں پاتا تھا، تو نکلنے کے بعد جو خود بخود پتلا ہو کر باقی چیزیں نکلنا شروع ہو جاتی مادہ، تو بہرحال اتنی دیر آپ رکے رہیں جب وہ پورے نکل جائے، جس کے لیے مختلف وقت ہو سکتے ہیں، انسان اپنے اعتبار سے جانچ لے، آدھا گھنٹہ، ایک گھنٹہ، بہرحال وہ ڈیپینڈ ہے، بہرحال میں اس کے بارے میں کوئی واضح یا کلیئر بات نہیں کر سکتا ہوں، اس کے اعتبار کر لے، اس لیے کہ اگر اس نے فوراً کر لیا اور پھر منی نکلا اس کے بعد تو پھر غسل کرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، تو پورا منی نکل جائے تو اس کے لیے وہ یہ کام کرے کہ انسان ہم بستری کرے، اور ایسا ہم بستری کرے کہ پیشاب کا کچھ حصہ روک کے رکھے، تو ابھی اس نے نہ کیا ہو، اس کے بعد ہم بستری کر لے۔ ہم بستری ہونے کے بعد اگر اس کو جلدی غسل لینا ہے تو اس کے بعد تھوڑی دیر وہ رکا رہے، 15-20 منٹ، جس سے منی پگھل جائیں گا، اس کے بعد پیشاب کر لے تو پھر وہ نکلنے کا امکان پورا ہی ختم ہو جاتا ہے منی بعد میں، اس کا غسل کر سکتا ہے، لیکن ویسا نہیں کریں گا تو پھر امکان بڑھ جاتے ہیں کہ منی نکلتا رہیں گا بعد میں، تو منی نکلے گا تو غسل نہیں ہوگا۔ تو رک جاؤ اتنی دیر جتنی دیر میں آپ کو لگتا ہے، اور یہ ڈیپینڈ ہے ہر انسان کے اوپر۔ اگر کسی سے زنا ہو جائے تو اس کی معافی کیا ہے؟ تو دیکھیے، زنا ایک بہت سخت جرم ہے، اس کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث نے فرمایا کہ وہ لوگ جن کی دعائیں قبول نہیں ہیں تو اس میں سے ایک ہے جو حرام کھائے، اور دوسرا ہے جو زانی ہو، زانی کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا ہے۔ تو بہرحال اب زنا ہو گیا تو کیا کریں، اس کی توبہ کا کیا ہے؟ تو یہ اللہ سے آپ سچی توبہ کریں، اتنی توبہ کرے، اتنی توبہ کرے، اتنی توبہ کرے کہ آپ کو لگے کہ یہ توبہ تھی اور واقعی میں سچی ہے، اور یہ عمل کی طرح دوسری بار نہ جائے۔ رہا اس کے بعد اللہ عالم، اللہ کے ہاتھ میں یہ ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے معاف کر سکتا ہے، جس کو چاہتا ہے بخش سکتا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن فرما، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی معاف نہیں کرتا، اس کے علاوہ گناہ چاہے تو معاف کرتا ہے۔ تو چونکہ شرک تو نہیں ہے، اس کے علاوہ گناہ ہے، تو اتنی معافی مانگی، اتنی معافی مانگی، اتنی معافی مانگی کہ لگے کہ بھائی ابھی ہو گیا۔ اور یہ بات میں نے بہرحال پہلے بھی کہی اپنے درس میں، آج کل زنا اتنا عام ہو چکا ہے، میں کسی بھی الزام نہیں ڈال رہا ہوں، نہ ہی آپ کی توبہ کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کی توبہ قبول نہیں ہے، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں اس چیز کو ہم اپنے والدین اپنے بچوں کو کیوں نہیں سکھا رہے پہلے۔ یہ بات مشاہدوں میں بار بار آئی ہے کہ کسی خاتون کا کسی سے افیئر تھا، رشتہ کہیں اور ہو گیا، اور انہوں نے زنا کرنا بالکل عام سمجھ لیتے کہ اب ان کا حق ہے زنا کرنا، اور پھر شادی کسی اور سے کرتے، سبحان اللہ، کسی کا حق مار کے پھر کسی کو دیتے ہو تم لے جا کر، تم کو ایسا لگے گا جو چیز تمہارے لیے ہو کسی اور کو استعمال کر لے لا کر اس کو دی جائے۔ لیکن یہ باتیں معاشرے میں دن بدن میں کہہ رہا ہوں عام ہوتے جا رہی ہیں، اور والدین کو بڑی شرم و حیا آتی ہے، پکچر دکھاتے وقت تو کبھی نہیں آتی ہے، گندے فحش کپڑے پہناتے وقت تو کبھی نہیں آتی، گندی گندی اچھی باتیں ایک دوسرے کو اپنے بستر کی اپنے بیوی بچیوں سے ان سے ڈسکس کرتے نہیں آتی، ہاں طہارت کے مسائل، یہ سب باتیں بڑی شرم حیا کی آتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو جہاں ہونا شرم وہاں بہائی اختیار کر چکے ہیں، اور جہاں بولنا چاہیے تھا یہ شرم نہیں ہے، وہاں خاموخا کی پتہ نہیں شرم کیوں اختیار کرتے، واللہ عالم۔ بہرحال سمجھنا چاہیے، بچیوں کو سکھائیے، ان کو علم نہیں ہے، بچوں کو سکھائیے، ان کو علم نہیں ہے کام میں ہو جا رہے ہیں، ان کو لگ رہا ہے یہ زندگی کا طریقہ ہے، بھائی یہ ہمارا حق تھا، ہم کو نہیں دیا گیا لہٰذا ہم کریں گے، سکھائیے، یہ بہت اہم چیز ہے، والدین اپنا حق ادا کرے، بچوں کو اس چیز کا سکھائے، جب بالغ ہو جائے تو اڈلٹ ایجوکیشن ہمارے گھروں میں دیا جانا چاہیے، یاد رکھیے۔ علم بلوغت جس کو کہیں گے، بالغ ہونے کے بعد کے علوم جو اس کے جسم میں تبدیلیاں آ رہی ہیں، اس تبدیلیوں کو والدین ڈسکرائب کرے، ایکسپلین کرے، یا کم از کم علماء کے ایسے بیانات ہو تو وہ تو سنا لے جا کر۔ بہرحال ہم سے وہ کچھ بھی نہیں ہوتا، یاد رکھیے، پتہ نہیں کیوں ہم اس طرح سے بے حس دین کے معاملے ہو چکے ہیں۔ دنیا کے معاملے کو کہتے وہ کتاب لینے سے بچوں کو یہ فائدہ ہوگا تو کہیں سے بھی حاصل کریں گے آپ اس کو، دین کے لیے نہیں بھائی، پھکٹ چھاپ کچھ مل جائے، کوئی بیان کر دے رہا ہوگا، کوئی ہو جائے، ٹھیک نہیں تو چلتا ہے۔ بہرحال اس کو سمجھے تو آپ اللہ سے اتنی توبہ کرے، اتنی توبہ کرے کہ لگے کہ اللہ نے معاف کر دیا، واللہ عالم، پھر اس کے بعد اللہ کا اور آپ کا معاملہ ہے، کتنی سچی آپ کی توبہ تھی اور رب نے آپ کو کس حد تک معاف کیا۔ کسی نے آگے سوال کیا کیا، اکثر دیکھا جاتا ہے کہ شادی کی پہلی رات دولہے کے دوست انہیں رات بھر باہر لے کر جاتے ہیں، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کسی نے اچھا سوال کیا، اور میں نے ایسے کئی دولہوں کو دیکھا جس کو فجر ہو گئی، ویسے خیر جس کو علم ہے تو اس کے لیے فجر کیا اور ظہر کیا، ٹھیک ہے، وہ تو فائدہ اٹھا سکے، لیکن جس کو علم نہیں اس کے لیے تو رات چلے گی، مطلب بات چلے گی، اب شادی میری نہیں ہوئی، ولیمہ آج کا حرام ہو گیا، تو بہرحال دیکھیے یہ تو الگ بات ہے کہ دولہے کو کچھ کہنا، مذاق کرنا، دلہن کو کچھ کہنا، یہ تو جائز ہے اس کی سہیلیاں دوست کرے جو کہ شریعت کے لمٹ میں ہوں، جیسا کہ وہ عبداللہ ابن مسعود اور وہ جو صحابہ جو اس شخص کے پاس گئے تھے تابعی جو غلام تھے، اور کہا کہ بھائی تیری شادی ہو گئی، اب تو جو ہے اللہ کا نام لے، دعا پڑھ، ہے نا، اور دو رکعت نماز پڑھ، اور پھر تیرا اور تیری بیوی کا معاملہ جو کرنا ہے کر. تو یہ ایک مذاق تھا، یہ ایک ان کا جوک تھا، ہے نا، اس مطلب اسے ممانعت نہیں ہے کہ آپ ایسا بولے کسی کو، آپ تو کیا تمہاری شادی ہوگی، اب کہاں ملیں گے تم آج ہم کو، تو یہ الگ بات ہے، لیکن بے شرمی اور بہائی کے لیول تک وہ چیزیں نہیں جانا چاہیے. رہا دوسرا دولہے کو لے کے چلے جانا، تو یہ تو میں کہوں گا اذیت ہے، تکلیف ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. اس لیے کہ دیکھیے ان اکثر ایکسیڈنٹس کب ہوتے معلوم ہے آپ کو؟ اگر آپ ایکسیڈنٹس کی رپورٹس پڑھو تو اکثر ایکسیڈنٹس جب ہوتے جب انسان گھر سے نزدیک ہوتا ہے، کہ تو گھر سے نزدیک ہی اس کو اتاولا کرتی ہے جلدی پہنچنے کے لیے. آپ ٹرین میں دیکھیے آ رہے بمبئی سمجھو سفر کر کے آ رہے، بمبئی سے پورا اورنگ آباد آنے تک آپ ایک بار بھی نہیں اٹھتے، اورنگ آباد کی پہلی بلڈنگ دیکھے گی سامان یہ، چلو بچوں آگے چلو، تو کیوں جلدی سے نکلو، جلدی سے رکشہ پڑھو، جلدی سے گھر چلے جاؤں تاکہ اپنے گھر سکون اتنا. آپ نے گاڑی لی کوئی نہیں، تو آپ چاہتے ہیں اس گاڑی کے ساتھ زیادہ وقت بتائیے، کیسا یہ نیا آیا، یہ پلاسٹک کا دکھ رہا ہے، یہ اچھا اسٹیل باڈی دکھ رہی ہے، فلاں ہے، یہ تو فائبر کا آ گیا، تمہاری گاڑی ایسی تھی، میری گاڑی ایسی، اس کی چابی دیکھو ایسی ہے، اس کا ہک، ہر چیز آدمی دیکھنا چاہتا ہے، اس کو چونکہ تجسس ہوتا ہے نئی چیز کو کرنے کا. اب ایک انسان کا نکاح ہوا تو اس کو بھی تجسس ہے اس چیز کا، تو لہٰذا اس لیے میں کہہ رہا ہوں اذیت میں آئیں گا. تو ظاہر سی بات ہے مومن کو اذیت دینا جائز نہیں ہوں گی. ہاں لیکن یہ الگ بات ہے کہ اپنا جب نہیں تھا تو آپ نے بہت لوگوں کو تکلیف دی، ہے نا، اور اپنا مسئلہ ہے تو لوگ آئے تھے، فیض بھائی یہ مسئلہ ہو رہا، لوگ میرے بچے ایسا کرتے ہیں، بھائی تم نے کتنا تنگ کیا، فیض بولے میرے کو 2 بجے تک، میرے کو 4 بجے تک، مطلب پھر جاؤ، چونکہ آپ سب کو تنگ کر لیے. ہاں اور اب اپنا نکاح ہوا تو آ کے آپ جو ہے سیف ریفیوج لینا چاہ رہے کہ بھائی میرے کو یہ لوگ تنگ کر رہے ہیں، تو ایسا مت کیجیے میرے بھائی، یہ غلط ہے شریعتاً، ٹھیک ہے، یہ ایزا میں آئیں گا، تکلیف میں آئیں گا. اس لیے کہ رات ایک ایسا موقع ہوتا ہے انسان تفصیلی بات کر سکتا ہے، دن میں نہیں ہو سکتا ہے وہ، ہے نا، پھر اس کا ایک پرائم جس کا ملنے کا ایک وقت ہے، گھڑی تھی اور وہ ہو جائے، اور فطری چیز ہے، مطلب اسلام فطرت کے خلاف دین ہے بھی نہیں، یہ فطری چیز ہے. انسان کو کسی سے محبت اور اس کو دیکھنا چاہتا ہو تو اس کے لیے ترس جاتا ہے، مثال کے طور پر کوئی محبت ضروری نہیں بیوی سے، محبت ہے میرے رشتے دار جو اس ملک میں نہیں رہتے، پہلی بار آ رہے ہیں، تو کتنی وہ تڑپ رہتی ہے، کانچ پہ کھڑے رہتے ہیں اگر ایئرپورٹ پہ آ رہے ہیں تو بچے پہلے، تاکہ فرسٹ گلانس مجھے ملے، پہلی بار میں دیکھوں اس چیز کو، نئی گاڑی لی تو پہلی بار میں چلاؤں میری نئی گاڑی، کتنی ہوتی ہے نا. تو اسی طرح ظاہر سے اس کا نکاح ہوا ہے تو بہرحال ایزا تکلیف میں تو ضرور آئیں گا، اور مومن کو تکلیف دینا یہ حرام ہے. تو بہرحال اس معاملے میں لوگ بہت احتیاط کرے کہ ایسی حرکت کبھی نہ کرے، اس لیے کہ بہت ایزا ہوتی ہے انسان کو اس سے. ہاں لیکن کسی نے پہلے زندگی میں کیا ہو تو بھگتنا تو پڑے گا، معافی تو مانگنا پڑے گی بھائی، لوگ معاف کر دے تو یہ بڑا دل ہے ان کا، ورنہ وہ تو بدلہ بہرحال بہت سے لوگ لیتے ہیں. اس کو ٹرینڈ نہ بنا، میں ایسے بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں کہ کسی کو لے کے شہر کے باہر چلے گئے اور گاڑی برابر نہیں، پنکچر گاڑی ہو گئی، بولے مہنس مال گئے گاڑی پنکچر، اب کیا تو 7 بجے پہنچ رہے گھر میں، 8 بجے پہنچ رہے اور پوری زندگی گالیاں دے رہا ہو. اور دوسرا جو اس پہ سب سے بڑا بوجھ رہتا، اتنے لوگوں نے حرام کھانا کھایا، اتنے لوگوں نے حرام کھانا، علم بھی نہیں بیچارے کی، علم کی کمی، اس پر رات بھی بیکار چلے گئی، بیوی سے مل بھی نہیں سکا، اب صبح تو مل نہیں سکتا کیونکہ صبح پورے کیمرے گڑے ہوئے اس کے اوپر، اور ذرا بھی دیر ہوتے کیوں لیٹ کیوں اٹھے، اب بول بھی نہیں سکتا، تو اب کچھ بھی نہیں، اب بالکل بیچارہ پھنس گیا، اللہ رحم کرے. تو بہرحال تکلیف نہیں دینا چاہیے مومن کو. اس نے ایک سوال کیا، نکاح کی رات میاں بیوی جو 2 رکعت نماز پڑھے وہ سری پڑھے یا جہری؟ تو بہرحال دیکھیے اگر جماعت سے پڑھ رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے وہ جہر میں ہوں گا، کہ تاکہ بیوی اس کے پیچھے ہے کھڑے تو سنے وہ اس کو چیز کو، اس میں کوئی حرج نہیں انسان اس کو، چونکہ یہ نفل نماز ہے یاد رکھیے، اس میں انسان کو اختیار ہے کہ وہ لوگ اگر پیچھے سننا چاہ رہے تو جہر پڑھے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں آپ نے 3 دن تہجد پڑھائی تو جہر میں تھی، صحابہ سنتے تھے، تو لہٰذا نفل کے اندر آپ کو اختیار ہے، خاموشی میں پڑھے یا جہر میں، اگر وہ سن رہی ہے تو ظاہر سی بات ہے میں کہوں گا جہر میں پڑھے، تاکہ اسے ہی پتہ چلے آپ کیا آیتیں پڑھ رہے ہیں. کسی نے ایک سوال کیا کہ ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ جب عورت کا نکاح ہوتا ہے اور وہ عورت دوسرے دن یعنی ولیمے کی صبح آتی ہے تو لوگ اس سے رات کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تو اس وقت اس عورت کو مجبوراً سب کہنا پڑتا ہے، اگر عورت نہیں بولنا چاہتی تو گھر کی دوسری عورتیں غلط سمجھتی ہیں، اس حالت میں کیا کریں؟ تو اگر آپ اتنے مجبور ہیں تو آپ کے بینک کے پاسورڈز پوچھنے بھی میں آ جاتا ہوں انشاءاللہ، دیکھیں گے آپ کتنے مجبور ہیں اس کو بتانے کے اندر، آپ کے اکاؤنٹس میں کتنا پیسہ ہے، کتنا بلیک ہے، کتنا وائٹ ہے، میں پوچھنے آتا ہوں. وہ عورتیں اگر آپ سے پوچھے تو آپ ان کو جواب دیں گے، وہی عورتیں اگر آپ سے پوچھے کہ شادی سے پہلے کوئی افیئر تھا تو جواب دیں گے، وہی اگر عورتیں آپ سے یہ پوچھے کہ سمجھ رہے ہیں آپ بات کو، دیں گے کیا جواب مجھے بتائیے، یہاں کیوں مجبور ہیں آپ؟ मुझे ये मतलब लॉजिक मुझे समझ में नहीं आ रहा। पासवर्ड्स देने में आप मजबूर नहीं है, पिछले अफेयर्स बताने के लिए आप किसी को मुकल्लफ नहीं है, पिछली बुराइयां बताने को नहीं है, लेकिन बताना पड़ेगा इसलिए कि सब पूछ रहे हैं। उनको बताइए कि बोलना तुम मरने के करीब हो, बोलना जाहिर सी तो उम्र रसीदा होंगी, अब मरने से करीब तो नेकियां करो बोलना, अभी भी क्या गुनाह में मुलविस होना, हदीस सुन लो बोलना, अगर तुम सबसे बुरे होना चाहते हो तो ये है, और फिर भी मौजूद करे तो बोलना वही किया जो तुमने किया होगा बोलना, ख़त्म, खुद उनको अकल आ जाएंगी, वही किया जो तुमने किया होगा बोलना, ठीक। अगर वो बोले हमने ऐसा नहीं किया तो बोलना फिर जलन मत रखो बोलना हमसे। अपना नहीं हुआ तो हमको क्यों बोलना, ठीक नहीं, इसलिए कि ये फेयर है ही नहीं, ये किसी भी तरह से हम इसका जवाब नहीं ले सकते कि कोई पूछे और आप बता दें, ये कहीं इसका जवाब मैं नहीं दे सकता हूँ कि नहीं आप मजबूर है, कोई मजबूर नहीं है, आपको कोई ज़रूरी नहीं बताना, अगर उनको बुरा लगता है तो लगे, आपके पासवर्ड बताने से उनको नहीं बताने से बुरा लगता है ना, बताएंगे कि आप नहीं लगने दीजिए, आपके पास कितना पैसा, अच्छा आपके वालिद के पास कितना पैसा बैंक में बताते अपनी सास को, नहीं ना बुरा लग रहा ना फिर भी उसको, यहाँ क्यों ज़रूरी है, सिंपल। और आपको लगे कि यार ये है कुछ इस तरह से करने वाले तो जवाब दीजिए, देखिए शरीयत के अंदर मैं समझता हूँ, आप उनको बताइए कि बहुत सख्त जुर्म है और ये जुर्म मैं नहीं कर सकती, इतना ही है तो उससे पूछ लो जिससे मेरा निकाह हुआ है बोलना, वो तुमसे ज़्यादा करीब है मेरे बनिस्बत, मैं तो बहू हूँ ना बेटा, उससे पूछ लो, वो तो देंगे जवाब, दिस इज़ सिंपल, ठीक। तो ये बेहाई की बहरहाल इजाज़त तो किसी भी हाल में नहीं जाएंगी, और मैं औरतों से गुजारिश करूँगा, बहुत सारी औरतें मैंने देखी बहू को पकड़ पकड़ के, कल क्या हुआ, बराबर हुआ क्या, अब इससे इससे क्यों कैलकुलेशन लगाना है उनको, क्या कैलकुलेशन लगाना है कि आज कौन सी रात थी, और आज अगर होता है मुकम्मल तो इसका नतीजा औलाद कब होंगी, तो लिहाजा उस पर क्या असरात पड़ेंगे औलाद पर, उसे कंसेप्शन से उसके वजूद में आने से, इस्लाम में पैदाइश असल है, लेकिन जिन मज़हबों के अंदर सितारे और सैारों का तसव्वुर होता है उनमें वजूद असल होता है, कब वजूद में आया, जैसे अगर चाइनीज़ मज़ाहब को ले लें आप, तो चाइनीज़ मज़ाहब में कब वजूद में आया असल है, तो हर हम बिस्तरी को लिख कर रखते हों और क्या उम्मीद है कि इससे इम्कान हो, और उससे 9 महीने का अंदाज़ा लगाते कब हुआ होगा, उससे उसके सितारे सैारे अच्छा बुरा रंग कौन सा पहने कौन सा ना पहने क्या खाए क्या ना खाए क्या तिजारत करे क्या नहीं, हमारे पास ही बहुत से लोग हैं कि आज अगर ये हो जाता है तो आज जुमेरात है आज बहुत अफजल है आज फलां है आज मंगल है आज ना हो तो अच्छा है तुम्हारा, तो बहुत सारे लोग ताकीद भी करती है आज नहीं हूँ, बहू को जाते वक्त सुबहान अल्लाह ऐसे अजीब व गरीब हमारे अकायद हो चुके हैं, मैं कह रहा हूँ ना, और बहुत सी मरत हमारे अकायद ही वजह ये तमाम बुराई की जो हमें फैली है, बुरे अकायद ये हम भी अकायद का मसला होता है बहुत सी, तो बहरहाल आप बिल्कुल मुकल्लफ नहीं इनको जवाब देने के। किसी ने एक सवाल किया, हमारे शौहर हमारे साथ हम बिस्तरी करें या ना करें, लेकिन हमारी सास हमेशा हमारे कमरे को और हम जिस जगह सोते हैं उसको बहुत बुरा समझती है और हमारे कमरे में आना पसंद नहीं करती, और हमारी सास दूसरी औरतों को भी हमारे दूसरे रिश्तेदार को कहती है कि हमारी बहू यहाँ पर कुछ भी करती और फर्ज भी नहीं पोछती, ऐसा कहने तो हमें तकलीफ़ होती है। किसी ने एक सवाल किया और वाकई में ये तकलीफ़ दे सवाल है कि अगर किसी की सास उसको ऐसा कहे कमरे में ना आए इसलिए कि वो गंदगी है या इस तरह से, तो देखिए फालतू बातें हैं, आपको समझना भी ज़रूरी है कि गंदगी नापाकी क्या होती है और क्या नापाक होता है और क्या नापाकी होती है, हमको पता ही नहीं। बहुत सी बार मैं जानता हूँ कि बहुत सी सास से गेस करती है, आज बहू लेट होती मतलब बेटे के साथ सोई होंगी तो बोलती खाना मत पकाओ तुम नहा के नहीं आए तो, सुभान अल्लाह, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा रास्ते में थे, अब हुरैरा रज़ी अल्लाह मिल गए, आपने सलाम किया वो भाग गए, और सलाम किया तो और भाग गए, तीसरा किया तो चले गए, आपने बाद में पकड़ा कहा अब हुरैरा मैंने तुमको सलाम किया तुम भाग गए, तो कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे गुस्ल नहीं था, मुझे मतलब गुस्ल जनाबत की ज़रूरत थी इसलिए मैंने जवाब नहीं दिया, और डर गए तो आपने कहा मोमिन कभी नापाक नहीं होता, मोमिन कभी नापाक नहीं होता, तो आपकी बहू मोमिन है कभी नापाक नहीं होती, आपका बेटा मोमिन है कभी नापाक नहीं होती, आपकी बहू बेटा मोमिन है तो जहाँ सोते हैं वो कभी नापाक नहीं होती। और ये बात की वजाहत कर दूँ कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तालु से एक रिवायत आती, आयशा फरमाती आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़े पर मनी गिर गई, पानी की कमी की वजह से मैंने उसको घस दिया, धो नहीं सकती थी, घसने के बाद थोड़ा पानी था तो मैंने उसको निचोड़ दिया, निचोड़ने की वजह से जब वो सूखा तो धब्बा बिल्कुल क्लियर था, और उसी हालत में रसूलुल्लाह ने फजर की नमाज़ पढ़ाई। अब क्या बोलते आप, आपका बेटा बहू जहाँ सोए अगर वहाँ कुछ भी हुआ होगा कुछ भी गिरा होगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़ों पर मनी की दाग थे, आपकी बीवी ने उसे खुरचा इसलिए कि पानी की कमी थी, थोड़ा पानी था तो धो दिया लेकिन धोने के बाद वो धब्बा और क्लियर हो गया, वो कहती है उसी हालत में आपने नमाज़ पढ़वाई, तो अब आपके पास क्या वजह रही आपके تو یہ خام و خواہ کے میں کہتا ہوں نا بہت سی بار ہائیجین کے جو معاملے ہیں اس کو ان ہائیجینک لیول تک لے جاتے ہیں مسلمان. ہائیجین اچھی بات ہے, صاف ستھرا اچھی بات ہے, لیکن صاف ستھرا صرف وہ ہے جو شریعت نے کہی. اس سے ہٹ کر آپ کریں گے نا, تین بار وضو میں ہاتھ دھونا تو تین ہی ستھرا ہی ہے, چوتھا میں کہوں گا پھر یہ ستھرا ہی نہیں, یہ زیادتی ہے, یہ آپ کو پھر غلط راستے پہ لے جا رہا ہے, شیطان کا بہکاوا ہے. تین مرتبہ دھونا تو صرف تین مرتبہ, دس از اینڈ, ایک کم از کم, تین زیادہ سے زیادہ. تو وہی لیول آپ بھی رکھیے ستھرائی کا, کیونکہ سب سے پاکیزہ سب سے بہترین شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اگر آپ اس سے ناپاک نہیں تھے تو کوئی چیز اور کوئی جگہ اس داغ سے, اس دھبے سے ناپاک نہیں ہوتی. یہ خاموں کا فطور, فطور بولتے ہیں نا, یہ دماغ میں صرف سانس ہونے کا اونچا پن جس کو بولتے ہیں, یہ سب نکال دیجئے. یہ الاجیکل ہے, یہ بحث میں جا کر خود اپنی شخصیت کو وہ بدنام کر رہی ہے. اس لیے کہ جہاں وہ آپ کے بارے میں سوچ رہی ہے, کل کو خیال ہونا چاہیے بچے بھی یہی سوچیں گے پھر بڑوں کے بارے میں. سیم لاگو ہوتا ہے وہ سائڈ بھی, اس فریق پر بھی, یاد رکھیں. بہرحال سمجھ ضرورت ہے. اور انسان جو پاکی حاصل کرتا ہے, شریعت ظاہری پاکی کو دیکھتی ہے, پیٹ میں کتنی غلاظت ہے پھر بھی آپ پاک ہیں نا. شریعت ظاہری پاکی سے کو دیکھتی ہے نا, آپ کے پیٹ میں غلاظت تیار ہے نا, تھوڑی دیر بعد آپ کو تکلیف ہوتی ہے آپ چلے جاتے, تب بھی لیکن شریعت نے آپ کی ظاہری پاکیزگی پہ آپ کو پاک مانا نا, تو پھر خواہ مخواہ کس لیے یہ تمام چیزیں. تو بہرحال اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آگے انہوں نے کہا کہ ہمارے شوہر ہم سے, ایک دوسرا سوال ہے, ہمارے شوہر ہم سے ہم بستری کرتے ہیں, کرنے کو کہتے ہیں لیکن ہم نہیں کہتے ہیں, اس لیے کہ ہم بستری کرنے کے بعد غسل واجب ہے, جبکہ ہم بستری کرنے کے بعد ہماری ساس ہمیں پانی نہیں دیتی اور نہانے بھی نہیں دیتی, کہتی ہے تین دن کے بعد نہانا, پانی نہیں ہے, اس کا کیا کرے. تو بہرحال یہ جو ہے واقعے میں اگر پانی نہیں ہے تو آپ کے شوہر کو کہیے کہ وہ پانی بھرے گھر میں, اگر پانی وہ بھرتا ہے تو پورا آپ کا حق ہے اس پانی پر اور اس غسل پر. لیکن بہرحال یہ میں کہتا ہوں یہ بات بالکل عام ہے, یہ ہماری جس کو کہیں گے ساسوں کا ایک عام رویہ ہے جو بہت خاص نہیں بہت عام ہے. یہ الگ بات ہے کہ شہری تہذیب نے کچھ حد تک ہم کو آزادیاں دے رکھی ہیں, لیکن آج بھی شہری تہذیب سے ہٹ جائے تو یہ تمام تکلیفیں ہمیں آج بھی سہ رہی ہے کہ یہ تمام مسائل ان کے ساتھ ہوتے ہیں, کہ ان کو اپنے ساس سے اجازت لے کر شوہر کے ساتھ سونا پڑتا ہے تاکہ وہ یہ مسئلے پانی نہیں دیتی ہے یا پھر وہ تین دن تک ناپاک رکھیں گی. بہرحال اللہ آپ پر رحم کرے, لیکن یہ تمام باتیں ہوتی ہیں. آپ سمجھائیے, اللہ ان کو ہدایت دے, ان کو سمجھنا چاہیے. اور ایسے حق اگر وہ ماریں گی تو بہرحال اس کا بدلہ اس دنیا میں بھی بہت نقصان دہ ہو سکتا ہے, آخرت میں بھی. لیکن اس کے علاوہ بہرحال آپ جو کچھ طریقہ اپنا سکتے ہیں, زیادہ پانی بھر کے رکھیے, اپنا ڈرم الگ رکھ سکتے ہیں, بہرحال جو کچھ ہو سکتا ہے بہرحال آپ کیجیے. باقی اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ انہیں توفیق دے, سمجھ دے. میں بھی گزارش کروں گا ایسی عورتوں سے جو ساز بنتی ہے, بہو کو نوکرانی نہ سمجھے, بہو کو حقیر نہ جانے. بہت سی ساسیں بولتی ہیں ہماری ساس نے ہمارے ساتھ کیا کیا, ہم تم پہ کچھ بھی نہیں کر رہے. تو آپ کچھ بھی نہیں کر کے احسان نہیں کر رہے, اس نے آپ کا حق نہیں دیا اور آپ دے رہے تو کون سا احسان کر رہے ہیں, یہ تو حق تھا نا اس کا. اگر آپ کی ساس نے نہیں دیا تو کیا آپ یہ بول سکتے ہیں ہم کو حق نہیں ملا تھا ہم تم کو دے رہے, تو آپ حق دے کر کوئی بڑی کام نہیں کر رہے, تو آپ کو دینا ہی تھا. اس نے نہ دے کر گناہ کیا تھا, آپ یہ بولیے میں آپ کو یہ نہیں کر کے میں اپنے آپ گناہ سے بچا رہی ہوں, میری ساس نے اپنے آپ کو نہیں بچایا تھا. لیکن احسان جتاتے ہیں, دیکھو ہماری ساس تو ہماری انگلیوں پہ کھڑے ہو جاتی تھی, ہمارے سسر کو بھگا کے ہمارے پیچھے لگا دیتی تھی, ہم کو یہ کرتی تھی, ہم تو تم کو اتنی آزادی دے رہے, تم تو 11 بجے سو سکتے, ہم تو آدھی رات تک سو نہیں سکتے تھے, ہماری ساس تو یہ نظر رکھتی تھی, ہم کو تو 8 دن نہانے نہیں تھی, تم کو تو میں 3 دن کری, مطلب میں تھوڑی ریلیکس کر رہی ہوں قانون کو, اور اگلی حکومت جب آئیں گی تم تھوڑا ریلیکس کرنا, اس کی اگلی حکومت اور ریلیکس کریں گی, میں 3 کا رکھ رہی ہوں تم 2 کا رکھنا, اس کے بعد جب تم ساس بنیں گی تم 2 کرنا, پھر تمہاری جب بہو ساس بنیں گی وہ 1 کا رکھیں گی. کیا ہے یہ, میں نہیں سمجھ پاتا ہوں. بہرحال یہ ساس بہو کی پیچیدہ مسائل ہے, انشاءاللہ اللہ سے دعا کیجیے کہ عنوان میں بنا رہا ہوں ساس اور بہو کہ آپ کے سامنے بہرحال عنوان رکھ سکوں. کسی نے ایک سوال کیا, دیکھیے کسی نے ایک سوال کیا ہے, سوال یہ کیا ہے کہ جیسا کہ میں نے بہرحال درس میں بتایا کہ انسان کے لیے اس کے جسم کے تمام اعضاء کو چھونا, مطلب انسان سے مراد میاں بیوی پھر یاد رکھیے, تمام اعضاء کو چھونا اور دیکھنا جائز ہے. ان کا سوال یہ کہ ہمارے شوہر ہمیں مجبور کرتے ہیں کہ جو ہم ان کی شرمگاہ کو وہ کرے, جبکہ اس معاملے کے لیے ہم راضی نہیں ہیں. تو یاد رکھیے یہ ویسے درست نہیں ہیں. اس معاملے پہ ایک لمبی بحث وقع کی آپ کو ملیں گی, میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا ہوں. آپ ان کو سمجھائیے, آپ ان کو منائیے اور اس چیز کو ایکسپلین کیجیے. انہوں نے کہا کہ وہ میری لاکھ نا موجود مطلب نہ چاہنے کی بات بھی ایسا کرتے ہیں, تو آپ کی کراہت پہ انہوں نے عمل کرنا چاہیے. اور اس چیز کو دیکھیے, ایک چیز کبھی جائز ہوتی لیکن اگر وہ پسند نہ کرے تو وہ بھی اسلام میں درست نہیں. جائز ہے لیکن ابھی دل نہیں ہے کسی کا تو بھی وہ درست نہیں ہے. تو اس طرح سے کرنا تو بالکل شرعاً درست نہیں ہے, تو لہٰذا آپ ان کو روکے ان کو ٹوکے. لیکن بہرحال پھر بھی اگر آپ مجبور کر دی جائے تو مختلف طریقے آپ کے پاس ہے, آپ اس چیز کو اس چیز سے نکل سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں ہر چیز سمجھانا میرے لیے ضروری نہیں ہے, کبھی دانت تیز بھی ہو جاتے ہیں, کبھی جو ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے. بہرحال تو اسے بھی چاہیے کہ احتیاط کرے. بہرحال مطلب انسان ہے, ہوتا ہے کبھی. بہرحال تو آپ زیادہ ہوشیار ہے. کسی نوکر کو اگر زیادہ کام دیا جائے تو وہ کیا کرتا ہے نا معلوم نا, کبھی چیز کو پھینک دیتا ہے. تو آئندہ بولتے اس کو زیادہ مت دو, پھینک دیتا ہی. تو یو ہیو آپ کے پاس بہت سے راستے ہیں, اگر نکلنا چاہے تو. بہرحال بہت چیزیں ہیں, بہرحال آپ کوشش کریں تو کیا کچھ آپ کے پاس نہیں. بہرحال سمجھ جائیے میرا اشارہ, تو بہت چیزیں ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے, کسی نے ایک سوال کیا, مرد سیکس اسٹیمنا جس کو قوت باہ بولتے اردو میں بڑھانے کے لیے کچھ تو بھی گولیاں, انہوں نے لکھا گولیاں لے سکتا ہے یا نہیں, گھر کو یا گھر میں کوئی چیز کھانا چاہیے گولیاں لیں. تو دیکھیے قوت باہ کے تعلق سے بھی لوگوں کی غلط فہمی ہوتی, جو میں نے پہلے کلیئر کر دیا کہ کتنا ڈیوریشن ہو اس کا, یہ سب چیزیں ان ریلیونٹ ہیں. یہ انسانی جسم سے مختلف ہوتی ہے, اس کے بارے میں ہم کوئی ایک حتمی کوئی ایک بات نہیں کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, قوم قوم سے بھی یہ چیزیں بدلتی ہیں. رہا یہ کہ آپ کو کیوں ایسا لگتا ہے کہ آپ کو قوت باہ کم ہے, یہ غلط فہمی ہوتی ہے اکثر, مس کنسیپشن ہوتا ہے میری کم ہے. کیوں کم ہے؟ کہ اس کی زیادہ ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں کمپیئر, ہاؤ آپ کمپیئر کیسا کرتے کہ آپ کی کم ہے اور اس کی زیادہ ہے, جب تک کہ آپ نے کسی کو نہیں دیکھا کہ میری گاڑی چھوٹی, کیسے پتہ چلا اس کی گاڑی بڑی جب آپ نے دیکھی؟ تو یہ سب فالتو باتیں. اور پھر اس کو دیکھ کے آپ بولتے ہیں وہ ایسا, تو میں بھی کچھ تو بھی کرنا چاہیے, پھر دوائیں اور پھر کیا کیا نہیں ہو رہا ہے. اور میں نے کہا نا ایک بہت بڑی انڈسٹری جو ہے بہت لاکھوں اور کروڑوں کی, جو بہت خاموشی میں چلتی ہے بغیر بتائے کہ یہ ہے وہ اتنی بڑی انڈسٹری ہے کہ اس کے بارے میں آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. آپ جن فلم اسٹار اور ایکٹر اور ایکٹریسز کو دیکھتے ہیں جو ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کے نام سے مشہور ہیں, ان کو لوگ اتنا نہیں دیکھتے پوری زندگی میں جتنا ایک دن میں یہ پورن اسٹارس کو لوگ دیکھتے ہیں. معلوم آپ کو پورن اسٹارس کو لوگ جو دیکھتے ہیں وہ اتنے موسٹ وزٹیڈ لوگ ہیں, موسٹ نون لوگ ہیں دنیا میں, لیکن اتنا ہے کہ ایک چھپی دنیا میں رہتے ہیں. کوئی آ کے ڈسکس تھوڑی کریں گا میرا پورن اسٹار یہ ہے نا, وہ تو خاموش ہے, لیکن اتنا دیکھتے ہیں کہ انالیسس کے حساب سے دن زندگی میں جتنا ان کو نہیں دیکھتے ہوں گے, ایک دن میں ان کے کلکس اتنے بڑھتے ہیں ان کے ویڈیوز کے اوپر. سمجھ رہا بات؟ تو یہ سب اسی کا نتیجہ, یاد رکھیے. تو یہ تمام چیزیں چھوڑ دیں. ہاں حقیقتاً آپ کو اگر ایسا کوئی مرض ہے جس میں دونوں چیزیں آ سکتی ہیں, اسٹیمنا کم ہے, یا جس کو ایک ادر لینگویج میں بولیں گے پری میچور ایجیکولیشن جس کو بولتے ہیں وقت سے پہلے, تو اس کے لیے آپ اچھے ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں, ان کو آپ بتائیں. مختلف پیتھیز میں مختلف علاج ہوتے ہیں, ان علاج کی طرف آپ بڑھیں, لیکن ان گولیوں کی طرف آپ نہ جائیں. اس لیے کہ اگر یہ گولیاں علاج کے طور پہ تو لیجیے, لیکن خالی یہ فار اے ٹائمنگ اگر اسٹیمنا کو بوسٹ کرتی ہیں تو یہ گولیاں زیادہ فائدہ مند بہرحال نہیں ہوتی ہیں, اور اس کے نقصانات بہت زیادہ ہوتے ہیں. بالخصوص ایسی گولیاں جو ایلوپیتھک میڈیسن جو ڈیزائنس ہوئی ہے اس کام کے لیے, جس میں سب سے مشہور اور معروف آپ کی وائگرا ہے, اور اس کے علاوہ ایک این نمبر آف چین ان گولیوں کی چلتی ہے, ان کی طرف میں کہوں کبھی مت جائیے. اس لیے کہ وائگرا کے جو ٹیسٹ آئے ہیں, جو نتیجے نکلے ہیں, جو جنریشنز اس سے بن رہی ہے, اس میں بتایا جا رہا ہے کہ ان کے اندر لڑنے جھگڑنے کی پروتی بہت زیادہ ہوتی ہے جو وائگرا لیتے ہیں والدین, اور جس کی وجہ سے اولاد وجود میں آتی ہے. لڑنے جھگڑنے کا ایسا مزاج ہوتا ہے, اور مارنا مرنا ان کے لیے نتھنگ, کوئی ایسا معنی نہیں رکھتا ہے. تو یہ جنریشن اس لیے کہ یہ پیدائش سے کچھ نہ کچھ ہارمونل ایکٹیویٹیز, یا جس کو ہم کہیں گے زیادہ لینے میں یا کم لینے میں ڈوسیز, جو نقصانات ہوتے بہت زیادہ. تو میں کہوں گا علاج کے طور پر ایلوپیتھی کی جگہ آپ بہت سی اور پیتیز ہیں, آیورویدک جس میں ایک بہت اچھا یونانی ہے, جس میں بہت حد تک ہومیوپیتھی اگر یہ آپ کے لیے بہرحال کوئی علاج کا اور ذریعہ نہیں ہے تو آپ اس میں جائیے, وہ بیسٹ ہے. ایز اے علاج کرائیے, نہ کہ صرف ایک کیور. ہاں وہ لوگوں کے لیے اس کی اجازت دی جا سکتی ہے گولیوں کی, جو لوگ جیسا فار ایگزامپل ڈائبیٹک ہیں, ڈائبیٹک پیشنٹس کے لیے آپ کو معلوم ہونا چاہیے اس کے لیے تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے کہ خون کا دوران اس کے اس حصے میں جسم کے جائے جس میں اس کو ضرورت ہوتی ہے اس وقت جب ہم بستری کریں. تو وہاں جو ہے ہم اجازت دے سکتے ہیں کہ وہ آدمی چونکہ مجبور ہے اور ڈائبٹیز کا علاج ہونا تو تب اس کے لیے باقی چیزیں ہوں گی, تو وہ چونکہ مجبور ہے تو ایسے میڈیسن اگر وہ اپنے جائز کام کے لیے لے لیتا ہے تو یہ اس کی مجبوری ہے. اللہ تعالیٰ اس کی مجبوری کو دیکھوں گا اس معاملے میں, بات سمجھ رہے ہیں. لیکن ہر ایرا غیرا کہیں کہ وہ آپ کی شادی ہوئی اور شادی جب ہو رہی بولے پان لائے کے آج. شادی کا پان سے کیا تعلق؟ تو مجھے لگتا تھا کوئی میٹھا پان رہتا ہوں گا, کوئی 300, 120, 400 کچھ تو بھی دے دیتے ہوں گے, کچھ تو بھی مطلب پان ہوتا ہوں گا, اس کو عادت ہے پان کھانے کی, تو آج تمباکو کے بدلے پان کھاؤں. نہیں بولے یہ خاص پان رہتا. میں نے کہا آج پہلا دن اور خاص پان کی ضرورت؟ ابھی تو زندگی پڑی ہے نا تمہاری, جب پہلے دن تم کو پانوں کی ضرورت ہے تو اگلے دن تم کو کیا کیا لائیں گا؟ پھر پورے بوٹلا گلوکوز سب لگانا پڑیں گے تم کو. پھر ابھی فرسٹ ڈے ہے, انسان اللہ رب العزت نے اس کو ایسا بنایا اس کے جسم کو, تو آپ اگر اس کو اب نارملٹی کی طرف جائیں گے تو دس از مطلب بہت ڈینجرس. اور یہ سب احساس کمتری صرف ان گندی چیزوں کی وجہ سے, ورنہ ایک انسان اپنے اعتبار سے ہی از 100% کمپلیٹ. اللہ نے اس کو ایسے ہی بنایا. سوائے جیسا بیماریاں ہوتی ہیں, کسی کو چہرے کی بیماریاں, جلد کی بیماریاں, پیٹ کی بیماریاں, پھیپھڑوں کی بیماریاں, ویسے کسی کو شرمگاہ کی بیماریاں ہو سکتی ہیں, لیکن وہ ایکسیپشنل ہوتے ہیں. ایکسیپشنل کو ہم ایگزامپل بنا کے نہیں دیں گے یہاں, ٹھیک. تو اللہ ان پر رحم کرے, وہ علاج کر سکتے ہیں, لیکن ہر آدمی ایسا نہیں ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو بہرحال جیسے آپ کی آنکھیں پرفیکٹ ہیں, آپ کی ناک پرفیکٹ ہے, آپ کے ہاتھ چلتے ہیں, تو اللہ نے ہر اعضاء کو, آپ کی ہر چیز کو پرفیکٹ بنا. آپ اب نارملٹی اس میں لائیں گے, کچھ بھی حرکتیں کر کے, ہاتھ کو آپ کہیں بھی ڈالیں گے تو خراب ہو سکتا ہے. آپ پیر غلط استعمال کریں گے, ٹوٹ سکتا ہے. اسی طرح آپ شرمگاہ غلط استعمال کریں گے تو آپ کو بہت سے نقصانات ہو سکتے ہیں. تو رائٹ کائنڈ آف اس کا یوز ہو, رائٹ ٹائم پر اس کا یوز ہو, تو انشاءاللہ عزیز. اور اگر واقعی میں کوئی بیماری ہے تو علاج کی طرف جائیے, لیکن ہرگز یہ دواؤں کا عام اعتبار سے استعمال کرنا, یا لوگ شادیاں بھی ہوتی بھی نہیں اور مختلف نسخے کھا رہے ہیں, یہ تو اللہ نے بنایا آپ کو. اس کے بعد کوئی کمزوریاں آتی ہیں تو دین یو کین گو, دیکھو اس کے لیے علاج کرو, ایک الگ چیز ہے. کسی نے سوال کیا ہم بستری کے لیے کیا صرف مرد دعا پڑھیں عورت بھی؟ بھائی دونوں کے لیے, دونوں کے لیے. صرف وہ ایک دعا مرد پڑھیں گا جو آپ پر ہاتھ رکھ کر عورت پہ اپنی بیوی پہ کریں گا فرسٹ ٹائم. اس کے بعد جو ہم اس طریقے دعا بسم اللہ اللہم جنب شیطان و جنب شیطان ما رزقتنا, ہر آدمی عورت دونوں پڑھیں گے, اس لیے کہ اللہ ہم پناہ مانگتے ہیں. دعا دونوں کے لیے, صرف مرد کے لیے دعا خاص نہیں ہے. تو بہرحال میں سمجھتا ہوں اپنی بات کو وہیں ختم کرتا ہوں. میں نے کوشش کی کہ شرم اور حیا کے تقاضوں میں رہتے ہوئے جتنی باتیں میں نہ چھپاتے, مطلب چھپانے کا معاملہ نہیں تھا, نہ چھپاتے ہوئے آپ کے سامنے شریعت کے جو احکامات ہیں وہ رکھوں اس اہم موضوع کے تعلق سے. تو بہرحال میرے اس موضوع کو آپ دا موسٹ پازیٹیو وے میں لے, جو میرا مقصد تھا آپ لوگوں کو سمجھانا اور جو سکھانا. اس کا مقصد قطعاً اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ میں آپ کو کوئی چیز اچکا لوں یا کوئی غلط بات سکھاؤں, بس مقصد تھا کہ صحیح چیز ہم جب زندگی کے ہر معاملے میں سیکھتے ہیں تو یہ بھی ایک اہم پارٹ ہے, اور اس کے تعلق سے کچھ باتیں رکھو. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو جو ہے لوگوں کے لیے فائدہ مند بنائے, میرے لیے خود کی اور آپ لوگوں کے لیے فائدہ مند بنائے. جب تک ہمیں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر, زندہ رکھے خاتمہ ایمان پر ہو. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بہرحال ایک سوال آخری ہر بار لے لیں جی. السلام علیکم. سوال یہ ہے کہ اگر ایک ساتھی کے ساتھ دوست کو شادی کی رات میں اگر لے جا کر کے ایک رات پریشان کر دے تو یہ ظلم ہے اس پر؟ اور جو لوگ شادیاں کرا کر کے, بہت سارے لوگوں کی شادیاں کراتے ہیں, محفل میں شادیاں کراتے ہیں اور 40 دن کے لیے غائب کر دیتے ہیں, ان کا کیا معاملہ ہے؟ میں نے سوال کیا کہ کچھ لوگ جو ہے نکاح کرتے ہیں اور لوگوں کو 40 دن یا اور بھی اس سے الگ الگ تعداد غائب کر دیتے ہیں, ان کا کیا؟ تو دیکھیے اصل تو یہ ہے کہ اگر وہ مرد راضی ہے کہ اس کے نکاح آج ہو اور ودائیگی 40 دن یا 4 مہینے بعد ہو, تو دیکھیے اس کی اپنی خود کی چوائس ہے وہ, ٹھیک ہے, چوائس. لیکن یہاں جو پہلے کیس میں مرد راضی نہیں ہے نا, اسی رات ملنا اس کا طے تھا, مطلب نکاح ہوا اور اسی رات ودائیگی ہو گئی, تو اس معاملے میں تو اس کو تنگ کرنا تو ظلم ہوا. رہا دوسرا معاملہ کہ اس کی شادی کر کے آپ بھیج دے رہے ہیں, تو وہاں ودائیگی لیٹ ہوتی ہے اور وہ اس کی اپنی چوائس ہے. کوئی اگر کوئی چاہ رہا ہے تو بہرحال اس کی مرضی, اب ہم کیا روکے کسی کو, اگر کوئی چاہتا ہے اپنی بیوی سے دور رہے اس کا مسئلہ ہے. لیکن پہلے کیس میں تو وہ چاہ نہیں رہا ہے, آپ لے جا رہے ہیں. دوسرے کیس میں وہ خود سے جاتا ہے, اور عموماً ایسا ہوتا ہے, یا بہت سی بار میں سمجھتا ہوں والدین مجبوراً بھیج دیتے ہیں, تمہاری شادی وہاں ہوں گی اور اس کے بعد تم اتنے دن جاؤ گے تو ہی تمہارا ہوں گا, تو بولتا ہے بھائی چلو مجبوراً ہی صحیح, اب کر لو بعد میں دیکھا جائے گا. بہرحال وہ اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے کہ کیا کس مجبوری میں اس نے کیا اور کیا اس کا دل تھا. اگر وہ حقیقتاً ودائیگی چاہ رہا ہو 40 یا 4 مہینے بعد, تو اس کی اپنی مرضی ہے, ٹھیک. اگر وہ چاہتا نہیں اور علماء کرتے ہیں تو بہرحال ظاہر سی بات ہے یہ بھی اس پہ ظلم ہوا. آپ اس پہ ظلم کر رہے ہیں, اس کو ایزا پہنچا رہے ہیں, اس کو تکلیف دے رہے ہیں, اور مومن کو ایسی تکلیف دینا شریعتاً بالکل جائز نہیں ہے. اور وہ بھی 40 دن 4 مہینے اتنی لمبی لمبی تکلیفیں دے دینا شادی کو, حالانکہ وہ نہیں چاہتا. چاہنے والے آدمی کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں, وہ نکاح کرے, جیسا کئی صحابہ کا نکاح کرے نکل گئے اور پھر گھر واپس بھی نہ آئے تو وہ تو الگ بات ہے, لیکن جو چاہ رہا ہے اور آپ اس کو بھیج دیں, بہرحال یہ درست نہیں. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.